Hallo. Hallo. Velkommen til alle som måtte høre på. Vi er to om noe. Og mitt navn er Aksel. Og med meg her så har jeg Ida. Ja, hallo. Hei, hei. Hei, hei. Hvordan er formen? Den kunne vært cirka 20 hakk bedre. Jeg var på en liten snurr i går. Jeg vet ikke helt med deg. Da er vi to om nå. Ja. Yeah. Hey. Og det var dagens episode. Det var dagens episode. Vær så god, takk for nå. Nei, vi er ikke ferdige. Det ble jo en litt lengre pause enn det vi egentlig hadde tenkt å sette for oss etter siste episode vi slapp ut. Ja. Ikke det at jeg tror at det er så veldig mange som har savnet oss. Kanskje han ene som vi jobber sammen med. Ja, antallet han har savnet oss veldig faktisk. Men sånn sett bort fra det så... Men vi har, hva er det, over hele 20 stykker som har spilt av totalt da. Det er jo helt insane at 20 mennesker har gillet å bruke tiden til det. Selv om vi sikkert har vært to av de da. Eller? Ja, nei, jeg har ikke hørt har ikke på den det. Selv. Nei, jeg hørte sånn bare 3 minutter egentlig, ja. Så jeg vet ikke om jeg gjelder en gang. Nei, jeg vet ikke. Nei. Jeg vet ikke hvordan det funker. Men veldig hyggelig uansett. Ja, veldig hyggelig. Ja. Jeg håper i hvert fall de som hørte på likte forrige episode. Og at de vil like dagens episode. Til tross for at vi begge to er litt reduserte i formen. Så det kan kanskje gjenspeile litt rann. Men bear with us. Please do. Ja. Men ja, hva har skjedd siden sist, Aksel? Det har faktisk skjedd en del. Spennende. Siste episode så snakket jeg om hvordan jeg var en veldig uinteressant person. Og hvordan jeg egentlig ikke hadde så veldig mye gående for meg. Sånn ellers, jeg satt egentlig bare stort sett hjemme og gjorde ingenting. Det er det jo tydeligvis blitt en slutt på da. Vi har jo tydeligvis endret livsstil. Ja. Ja. Og det er litt sånn, jeg vet ikke helt hva... hvordan jeg skal forholde meg til det. Nei. Men det er jo positivt. Ja, ja. Absolutt. Blant annet så var jeg og dama i Praha en uke. Jeg kjøpte Praha-tur til henne i bursdagspresang. Stor kar. Ja da. Ja da. Så hun fikk spandert på det. Vi var en uke der og koste oss og drakk masse godt øl og spiste masse god mat. Åh, oh, pensjonisttur, hæ? Ja, men det var ordentlig deilig. Vi hadde egentlig tenkt at vi må jo oppleve utelivet litt også, tenkte vi. Men ja, det ble det jo ikke noe av. Fordi Nei. Vi begge to var helt ferdige når klokka begynte å bli 11. Ja. Så det var ordentlig sånn. Men vi var jo ute og gikk hele dagen også da. Ja, men det der egentlig så er jo det der beskrivelsen av en pensjonisttur. Og min farmor, hun er ofte på denne type turer. Ja. Men hun er gjerne i seng klokken 10 da. Ja, nei, ja, men dere har greid å drøye det da. Ja, jeg tror det seneste vi var i seng var vel sånn halv to tida kanskje. Vilt, tror, ja. Vilt. Det var helt vilt. Helt vilt. I tillegg til det, så har vi bestilt oss hund. Hey, yeah. Oh. Så det gleder jeg meg veldig til. Jeg får den nå i midten av juli. Åh, det blir spennende. En bitteliten valp. Da kommer jeg kanskje oftere på besøk. Ja, jeg tror det. Det tror jeg også. Jeg tror det blir et bra trekkplaster. Så, nei, jeg gleder meg veldig. Vi har kjøpt inn et lite løpebånd. Løpebånd er kanskje feil ord. Kjetting. Kjetting? Ja, ja, ja. Da sliter den seg hvertfall ikke. Nei, nei, jeg har hørt riktig om at det holder som regel. Ja, men, det skal litt til. Jeg lover på, har dere tenkt litt på navn? Ja, jeg hadde jo egentlig lyst til å kalle den Frøya. Ja. Etter familiehunden som min familie hadde når jeg var liten. Som var verdens beste hund. Ja. Men Maria forhørte seg med en av venninnene sine. Og venninna til Maria, altså kjæresten min, så mente det at Frøya, det hørtes ut som en sjokolade. Da sikkert med tanke på Freya melkesjokolade. Ja, jeg vil anta det. Men ja, ja, jo. Så da var tydeligvis det ikke aktuelt. Nei, sant. Og jeg fikk en liten sånn henvendelse her forleden, hvor Maria egentlig snudde seg litt sånn mot meg og sa, kan du være så snill å ikke kalle den Frøya? Noen som har tenkt på det drit lenger, bare sånn her, faen, skal jeg ha en sjokoladeløper rundt her? Ah. Så, så nå er dere litt i tenkeboksen da, eller? Nei. Nei? For da sa jeg at, ok, greit, men da blir det Collett. Som i Camilla Collett? Ja, som i Camilla Collett. Ja. For da... Ikke noe Henrik Ibsen... Det er jo Tispe. Ja, ja, akkurat. Det er vel ikke så veldig mange andre... Og vi holder det litt i stil med navnet til, til katta, som er oppkalt etter han Thomas Edison. Ja, Edison, ja. Så for å holde på en måte litt sånn tradisjonen tro i forhold til litt sånn historiske personer og sånt, så tenkte jeg Collett, men jeg tenkte også at vi tar en norsk person og jente, så må vi ha en eller annen norsk dame da. Og da tenkte jeg Camilla Collett, ja. Første kvinnebekjemperen her i Norge, så... Ja, men ja. Ikke dumt, altså, jeg tenker at det er viktig å ha det, at man holder det innenfor et visst tema. Så, så foreldrene mine, eller min mor og min stefar, de er veldig glad. Altså, nå har vi hatt en million katter opp igjennom årene, fordi at det ene skjer og det andre skjer, og plutselig ja. Så ligger de i veien og den slags. Og det er jo grusomt trist, men, det, men det skjer. Det skjer, ja. Og vi hadde en som fikk katte-aids en gang. Det var, ufta, ja, det var, er det en ting? Ja, ja, faktisk, og det var jo veldig trist da, for det, men det her var en ganske veldig manipulator ja. Katt som egentlig ikke likte oss i det hele tatt. Nei, likte riktig. Ingen i familien. Nei, egentlig bare sånn, jeg hater dere, bare gi meg mat, hva er sånn. Ja, det var en hersker, definitivt. Ja. Og hun fikk det av nabokatten da, tydeligvis, fikk vi høre. Ja. Men ja, så det, men hun gikk fra å være husets dronning til å være veldig tynn og liten og slapp og ligge i en liten kasse hele tiden. Ja. Så det var jo litt trist sånn sett. Men jo, det jeg skulle frem til, det var egentlig det at alle kattene har et navn som begynner på G. Ja. Ja, så vi har jo hatt Gustav, Geldof, Georg, Gunnar, Gina. Altså det her, dette er alle kattene vi på en måte, alt skal være på G. Jeg vet ikke hvordan det skjedde. Det bare skjedde. Det er jo moro da. Ja, det er veldig gøy. De sin, mamma og min stefar synes det er veldig gøy. Ja, men det er litt sånn der også, det er litt stas. Litt stas, ja. Og men når du får en nyen så må du spørre, neste på G, ja. Ja. Altså, Gunvor, ja. Det synes jeg at ikke blir brukt nok på dyr. Så hvis du trenger nye tips, så har jeg en del. Du kan kalle den Grunnloven. Grunnloven. Grunnis. Grunnis. Jeg tenker at du roper på katta da. Grunnloven! Grunnloven! Jeg tror ikke den katten hadde kommet løpende. Nei, men du gjør det sjeldent. Ja, nei, det er sant. Det er med mindre du rister i den der gode boksen. Da kommer de løpende. Da er de ganske kjøpt på beina. Ja. Men ja, det, men ja. hund. Vi skal få oss hunden. Videre, jeg har jo i forbindelse med jobben gått opp til eksamen i sikkerhet. Mm. Ja. Og tatt den, det var også en opplevelse. Det var lenge siden jeg har vært på skole, merket jeg. Ja, ja. Spennende, gøy å være tilbake. Nei, det var ikke gøy å være tilbake, det var så jævlig kleint. Hva var altså, kleint med det? Nei, altså, en ting var når du satt deg liksom inn i salen der, sånn, vi hadde gymsal. Ja, det er en egen stemning over det, sitte i en svett hall og skulle prestere ditt beste. Men det gikk nå da. Eneste var at når du satt deg inn der sånn, så var det jo en del forskjellige folk da. Da hadde jo folk gått opp i året og sånt som satt og tok eksamen. Men når jeg kom til skolen der sånn, for jeg ante jo ikke hvor jeg skulle møte opp eller noe som helst, og det var liksom sånn å følge strømmen av 16 pluss folk inn en skole, og jeg er liksom 28 selv, så er det sånn der ja. Nei, men altså, det er jo veldig artig det der med skole sånn i teorien. Nå er jo, jeg jo gått nyutdannet. Ja, det har jeg glemt. Stemmer det, du har nettopp tatt bacheloren. Ja, nå er jeg jo endelig ferdig. Veldig deilig å være ferdig. Men litt sånn vemodig også da. For nå vet du ikke hva jeg skal gjøre på. Nei. Jeg har jo ikke, jeg har ikke mye fritid, men jeg har litt mer enn jeg hadde før. Ja. og... Vet ikke helt hva du skal gjøre med det. Nei, det har vært veldig mye Netflix i sengen så på formiddagen før jeg skal gjøre noe, sant? Og blir fort, jeg blir veldig fort, det. Så har jo ridet gjennom to sesonger av Gossip Girl allerede. Vet du hva? Jeg og Maria har sett... For jeg husker du snappet deg at vi så på Bones? Ja. Ja, da hadde vi jo nettopp begynt å se på det, cirka. Ja. Nå er vi ferdig med alle sesongene og alle episodene. Ja, det går veldig fort. Det gir, og det er jo en, hva er det, 40 minutter per episode eller noe sånt? Ja, det er 40 minutter, og det er vel 22 episoder i hver sesong, ja, og det er vel... Ja, det er 16 sesonger eller noe sånt. Ja, det er veldig mange i hvert fall. Jeg har sett alle selv. Det gjorde jeg i fjor. Men nå skal det komme nye sesonger. Veldig gøy. Gleder meg. Ja, det skal vel komme en sesong til, og så er det vel done, er det ikke det? Jo, jeg tror det, dessverre. Men altså, det som jeg har fått høre så mye at jeg minner om hun Bones, fordi at jeg er så logisk. For jeg ikke har noen følelser. Ida, jeg tror ikke jeg ville sammenligne deg med hun. Tusen takk. Ja. Jeg setter jo litt pris på det, selv om hun er veldig smart. Men det er litt den der å ikke se noe annet enn det som på en måte er logisk. Altså, du har jo sosiale antenner. Ja, ja, det har jeg. Litt i overkant av og til, faktisk. Jo, men altså, jo. Det... Men, det har jo ikke hun. Nei, så nei. Jeg er jo egentlig den perfekte blandingen av Bones og Beyoncé. Ja, det er deg om det. Hvis vi skal virkelig ta inn de store her. Ja, jeg skal ikke si hverken det ene eller andre. Nei, jeg tror ikke du skal det, for det, da blir det litt dårlig stemning her. Men, nei, det var tullet. Ja, men ja, eneste, så vidt når vi er inne på tema Bones, eneste problemet jeg har med Bones. Er det et problem? Ja. Okay. Det er at det er sånn som Maria også irritert seg noe grønn over også. Det er at det er så jævla trivielt alt sammen. Ja. Det er liksom sånn, nå er det en død person og det var leit da. Ja. Og så skjer det litt sånn ting med jevne mellomrom med disse karakterene. Og så bygger det opp til noe spennende, og så får de sånn en gang iblant noen sånne en rød tråd gjennom sesongen, eller liksom, ja, hvor det er en seriemorder eller whatever da, men alltid klimakset er så antiklimaks. Fordi at det er så likt på alt annet. Ja, men det er bare sånn der, hva er det han ene seriemorderen der sånn, som liksom bare sånn der, åh, jeg er best av alle, og så, jeg har dama di, og så er det sånn, kommer han bort, og så bare, jeg skyter deg. Sånn, ferdig. Da er det oppklart. Da er vi ferdig med det. Jeg tenker at det er jo litt sånn, ok, det finnes jo noen serier som bare er veldig sånn tenkeserier, sant? Og det, jo. Men her slipper du det, for jeg er bare sånn, åja, nå kommer han, kjæresten inn, og bang, bang, og så, sånn, ferdig, hun er fri, bare, og de greide å oppklare hvem som hadde drept 30 år gammel drikke. Men, men jeg tror kanskje serien hadde vært litt bedre for meg hadde de faktisk hatt litt mer av de sammenhengende episodene. Ja. Og fokusert litt på karakterbyggingen der sånn, og oppbygging og mystikken rundt ting. Ja. Fordi de legger jo premissene veldig bra. Det er bare at utførelsen kunne vært utførelsen er shit, rett og slett. Nei, men altså, jeg tenker at nå tenker jeg at du legger litt mye i Bones. Ja, det tror jeg nok. Ja, ja. Fordi at oss vanlige dødelige som ser på det, vi bare ser på det, og så er vi ferdige med det. Ja. Ja. Ja, nei. Så, jeg vet ikke helt. Jeg liker jo å interessere meg for serien da. Ja, det er sånn det skjer i. Nei. Men ok, men ja, så jeg tok, for det var eksamen i sikkerhet vi pratet om egentlig, ja. Så jeg tok det, og så var jeg ut på byen i går, som vi nevnte innledningsvis. Det var vi vel begge to, men vi var ikke ute sammen. Nei, nei. Det var vi jeg ikke. Jeg var sammen med kjæresten min og en venninne av hun. Vi var på Rocken. Sånt metall utested. Så mye metalmusikk og enkelt veldig sære sjeler. Ja, men det er jo litt gøyt med disse karakterene. Jeg tenker at samfunnet var veldig kjedelig uten det. Ja, det er i hvert fall interessant å på en måte observere dem fra avstand. Jeg har ikke så veldig mye interesse av å gå bort og egentlig gjøre meg bekjent med dem. Nei, men altså, vi kan overraske deg. Jo, for så vidt. Det eneste er at det er enkelte personer du ser som du tenker at vi kommer aldri til å ha noe til felles. Altså, det er jo noen, altså akkurat sånn så i det tungrockmiljøet og sånne ting, det er jo for meg som er en blond liten, ok, jeg er faktisk 1,75 høy, så det er ikke sånn, jeg er ikke kjempeliten, men nei, det er litt sånn som egentlig bare har en interesse av hiphop og popkultur, veldig basic bitch, enkelt og greit. Ja. Jeg blir jo litt sånn skremt, kanskje, av at noen velger å ha håret sitt i spikes og naglekjetting og ja, jeg vet ikke. Jeg blir litt skremt av og til, kanskje. Det er ikke sånn, det er ikke veldig innbydende antrekk, tenker jeg. Nei, men dette her er jo som regel gutta da, og gutta blir fort veldig sånn, hva skal man si, som du sier da, nesten litt skumle. Ja. Og de er sikkert verdens herligste mennesker. Jo, jo, det er mange av dem som bare er dritkoselige. Ja, sant. Jeg var jo en del av et sånn type miljø for en stund tilbake. Aldri at jeg gikk for en sånn stil, men musikken hørte jeg mye på. Ja, ja, akkurat. Uansett da, altså du har jo enkelte damer der også som kan være nifse, men det er akkurat den stilen der sånn, er litt sånn, hva skal vi si, den gotiske stilen. Ja. Kan fort være ekstremt sexy, synes jeg. Ja. Ja, ja, men den så jeg ikke komme. Men ja, du om det. Vi er ikke to om noe der. Men det er noe bare min personlige mening. Det er ikke helt det jeg pleier å gå for. Men nei, jeg synes det kan være ganske fint. Ja. Nei, men det er jo bare gøy det. At du synes det. Men ja, jeg liker jo litt sånn særegne ting da. Ja, du er jo litt sær så. Ja, ja. Ikke men, bare litt. Nei, men altså akkurat sånn, det at man går så all in på en måte for en stil, jeg synes det er veldig kult med dedikasjon. Ja. Men personlig så tror jeg aldri at jeg på en måte har vært der. Jeg har jo gått gjennom mine faser. Jeg går for eksempel med perleøredobber, ja, på ungdomsskolen. Gigantiske perler hengende i øret. Og gjerne et skjerf i halsen, eller et sjal som det egentlig heter. Ja. Og cardigan. Og ser ut som at du fra, eller du har blitt veldig inspirert av Gossip Girl, fordi at du har endelig fått det på DVD. Men ja, det er jo ikke akkurat noe jeg har fortsatt med. Men jeg respekterer veldig det at de går så all in. Ja, du kan i hvert fall ikke gjøre det halvhjertet. Da nei, funker det dårlig. Nei, det blir jo liksom ikke helt ikke så kult hvis du bare sånn her. Apropos spesielle stiler, vi var jo ute på dette utestedet her sånn, og der traff vi på en fyr. Ja. En svenske, som var jævla ålreit. Så bra. Du kom og pratet med, og jeg tror jeg kjenner litt sånn på en sånn litt rar følelse inni meg, fordi jeg tror jeg har fått en ny venn. Det er vennskapskjærligheten. Ja, men det er litt sånn, ja, men det er veldig spesielt, fordi dette her har jeg ikke hatt siden var videregående. Det her er en sånn liten man crush fra Aksel sin side, altså. Nei, men og stilen han, skal man si, var absolutt særegen. Ja. Ekstremt tatovert mann. Ja, men det kan være veldig kult. Jo da. Men armen hans var svart, nedover til selve hånda også. Ja. Med tatueringer. Og så hadde han, han var skalla. Og i stedet for hår på toppen, så hadde han tatueringer på toppen av hodet. Ja, men vet du hva? Det er en dyr investering der og da, men det er billigere i lengden enn å gå og klippe seg. Sant? Jeg skjønner han. Ja, ikke det at han hadde tatuert hår da. Men nei, men han hadde sikkert fjernet håret for å vise frem tatueringene. Ja. Nei, men utrolig hyggelig fyr. Så jeg fikk nummeret hans. Og han skal tydeligvis, ja, vi får se, jeg må jo invitere han oppover en gang for å få litt mat og en game night, tenker jeg. Ja, men ja. Ta og invitere han på en liten date night. Det blir veldig bra. Det blir meg, Maria og venninna til Maria. Det var jo venninna til Maria som på en måte kjente litt til han da. Ja, ja. Artig altså. Nei, ellers da, i det siste så har ikke jeg gjort så veldig mye mer enn det egentlig. Eller har sikkert det, men jeg bare orker ikke å komme på noe mer akkurat nå. Nei, vi må vel for så vidt hoppe litt over til hva har du gjort i det siste? Åh, du, hva har jeg gjort i det siste, ja? Det har vel egentlig for det meste bare gått i veldig mye jobb og sånne ting. Men jeg driver også og flytter nå. Jeg driver og pakker ned mine 19 kvadratmeter. Gud, så mye dritt jeg har på det rommet. Det er helt altså, sinnssykt hvor mye dritt man akkumulerer seg opp gjennom året. Jeg har kastet så mange bossekker. Bossekker er forresten søppelsekker for de som ikke skjønner bergensk. Det har vært så mye, altså, selvfølgelig, mye av det er jo notater og sånt fra skolen som jeg bare tenker, det her har ikke jeg brukt for lenger. Men jeg husker jo ingenting av studiet allerede, så det er jo litt sånn, jeg kanskje burde beholdt det. Men, og så har jeg egentlig gått gjennom alle klærne mine. Ja. Og det er jo en del. Ja, det vil jeg tro. I overkant, det er vel ganske normalt for jenter å ha litt for mye klær, er det ikke det? Ja, men altså, nå har jo jeg også den lidenskapen av at jeg samler på jakker. Ja. Og har over 50 jakker. 50 jakker? Ja. Som jeg har samlet meg opp gjennom årene. Godt fornøyd med den lille utstillingen jeg har. Men nå har jeg innsett at jeg bruker jo ikke cirka 50% av de da. Altså, for å si det sånn, jeg hadde jo brukt to av dem. Den ene til liksom varmetider og den ene til vintertida. Ja, sant. Ja. Men Aksel, det er så mye du ikke forstår med jakker. De er så viktige. Neida, men det er bare det at jeg har litt veldig mange. Så har jeg mange som er veldig kule, men jeg aldri bruker fordi jeg har aldri noe å gå med til. Ja. Så det er litt sånn der. Så nå har jeg begynt å selge litt av disse jakkene. Ja, okay. Og jeg bare, du skal ikke åpne museum altså. Nei, men nå har jeg sånn at jeg har solgt 3 jakker så langt. Og jeg skulle egentlig selge en fjerde, men den angret jeg meg på. Så jeg bare, nei, jeg må kanskje ta den ikke. Han var allerede sånn fordi at den vil jeg plutselig beholde da. Den har jeg ikke brukt på 2 år. Og nå har jeg plutselig brukt den annen hver dag den siste perioden. Sånn, så bare for sånn, å ikke selge den. Ja, litt sånn eiegal, enkelt og greit. Men nei, så nå har jeg jo egentlig bare gått gjennom alt det der. Og jeg har solgt sofaen min. Jeg møtte forresten han jeg solgte sofaen til på byen i går. Og var veldig giret over at han betalte egentlig fyller min. Og det var jo veldig stas. Sikkert ikke så stas. Hvordan reagerte han på det? Nei, altså, han virket likegyldig. Men jeg lo. Ja. Jeg lærer meg selv, og det tenker jeg er det viktigste. Men ja, så det var jo litt sånn morsomt for min del. Ja. Du er sånn som lærer av dine egne vitser, sånn at andre absolutt slipper. Absolutt, sant? Fordi at jeg tenker at jeg hadde ikke sagt det hvis det ikke var morsomt, så hvorfor skal ikke jeg le? Men nei, så ja, jeg fant også ut at jeg har over 20 hvite skjorter. Ja. Ja. Igjen, det er noe, altså, men jeg er en veldig enkel sjel på det greiene der da. Ja, jeg er tydeligvis ikke. Jeg har 3 jeans, og det meste jeg har av liksom er t-skjorter. Ja. Det er det jeg på en måte har mest valgalternativer fra. Ja, og der er det 5. Nei, det er litt mer enn det. Jeg tror sikkert oppi 20 et sted. Men akkurat så du har ikke mine 20 skjorter så veldig. Nei, jeg har ikke 20 av den samme skjorta. Nei, men det er ikke samme. Det er det som de er hvite. Rett i forsvarsposisjon her. Men de er ikke like da. Ingen av de er. Ok, det ene, de er to de er, like. Fordi de var egentlig bare så greie i passformen. Ja. Men jeg har de ulike merker, de ulike fasonger. Og så har jeg for eksempel 2 stykker som ikke har krage, men de har bare en sånn rund hals i stedet for den bretten. Sant? Du må ha det enkelt og greit. Men her var jo bare det hvite da. Jeg har jo sikkert 40 skjorter totalt. Ja. Men da er jo det litt mer variabelt fargeutvalg. Men ja, så jeg har jo innsett det nå at jeg har overkant mye klær. ja. Men når jeg gikk gjennom på en måte, fordi jeg har egentlig vært veldig flink til å på en måte kaste, gi til fretex og sånne ting sånn, ja. Opp igjennom. Jo, for det var jo, så du selger jakkene dine, men sånn andre type plagg, det går til fretex, eller? Ja, ja. Det er vel jakkene som er mest verdi også, så jeg velger å ikke, de kan jeg tjene ja. På det, sant? Men, jo, men fattige studenter i Oslo, god råd er dyre, så akkurat, det er bare akkurat, å faktisk. Akkurat, akkurat, akkurat. Litt, litt sånn samisk. Ja, akkurat. Men, nei da, så jeg har tidligere i vår, så ga jeg to svarte bossekker, sånne store da ja. Avfallssekker, eller hva dere kaller det, jeg vet ikke. Til fretex. Søppelposer eller altså. Men sånne svære, sånne svarte. Ja, ja. Søppelsekker da. Ja, ja, ja, bossekker. Bossekker. Men så jeg ga jo to sånne store fylt til randen her tidligere år. Ja. Så når jeg da på en måte skulle gå gjennom igjen nå forrige uke, ja. Så følte jeg liksom at det var ikke så mye jeg ikke brukte lenger. Men det er jo løgn, fordi at jeg har jo faktisk for hver ting jeg har kastet, så har jeg kjøpt inn to nye. Ja. Sånn cirka. Jeg tror du må litt nærmere mikrofonen, ja. Ok. Nei, men det har, så nå er jeg på en måte på den veiens ende da, om at nå må jeg beholde resten. Ja. Ja. Så nå, men ja, du var overrasket og fortsatt hadde alt for mye etter at du hadde gitt vekk to søppelsekker med. Ja, jeg trodde liksom bedre om meg selv, om at jeg, nei, jeg trenger ikke så mye klær, jeg bruker det, bare svart og hvitt. Men det er jo en sånn ting som jeg har bitt meg merke i nå, fordi Maria, hun driver jo og får pakker i et eneste sett her nå fra Kina. Enkelte pakker som blir sendt rekommendert og i det hele tatt, så er jo, altså, ville tilstander her sånn da. Hun får jo flere pakker daglig. Så spennende og alltid gøy å gå i postkassen. Og dette her er jo sånn billig drit som hun har funnet på nettet og egentlig bare kjøpt. Sånne ting som koster under 100 kroner, og så får du, jeg vet ikke, klær verdt sikkert 500 kroner her i Norge. Helt sikkert. Men det er så gøy. Det er så gøy å alltid ha en gave ventende for deg. Jo, jo, men det er bare, fy faen, det blir mye etter hvert. Ja, det blir det. Jeg skal ikke si noe på det. Men, ja. Så flytting og klesopprydning, er det noe annet? Ja, faktisk, for tidligere denne uken, så hadde jeg vært på jobb. Ja. Og jeg må bytte buss da, som egentlig går ganske sånn slag i slag når jeg skal hjem. Ja. Og jeg var så opptatt med å være sint. Når jeg satt på bussen, jeg var så sint fordi at jeg hadde gått cirka 20 meter ute i løpet av dagen, ja. Så noenlunde, og blitt bitt av en mygg gjennom skoen, akkurat sånn på, rett ved siden av lilletåen. Har du gått med noen gymsokker, eller? Nei, men jeg gikk med noen sånne luftige, fine sko, ja, okay. Vet du sant? Så ja. Bare, det var bare liksom veldig mye åpninger og hull i disse skoene, sånn, så. Og det er jo en trend, vet du. Ja, ja. Veldig irriterende trend. Når jeg tenker over det nå i etterkant. Ja. Men, nei, så det her var egentlig bare, så jeg satt og var litt sånn irritert og skulle sende en melding og gå over hvor grusomt livet var. Veldig sånn ilandsproblem ting å sende. Okay. Men, ja. Så når jeg var på vei til å sende denne meldingen, så ser jeg plutselig at vi kjører forbi busstoppet mitt. Ja, det er typisk da. Det er veldig typisk, fordi jeg hadde jo glemt å plinge. Ja. Selvfølgelig. Du må huske å plinge, vet du. Jeg må huske å plinge, jeg må det. Og det her er, men dette her er jo i Oslo. Det skal jo ganske mye til, eller være veldig, veldig sent på kvelden. Det var veldig, veldig sent. Det var for at det ikke skal være noe som står og venter bussen akkurat der du skal av, eller skal av seg. Ja, klokken var jo sånn cirka 10 på 12 på kvelden på en torsdag. Og det er litt sånn utenfor Oslo, så er ikke det så mange som står og venter. Og det går ikke så mange flere busser. Nei. Så jeg måtte gå opp og stoppe etter. Ja. Noe som vanligvis er veldig greit. Men det her var at jeg måtte løpe ved siden av motorveien. Og når jeg sjekket opp i Google Maps hvor langt jeg måtte løpe, så var det 2 kilometer. Ja, det er et lite stykke. Ja, et lite stykke. Og for en som ikke trener så mye, så blir det veldig langt. Men det som var liksom at jo lengre jeg løp, eller jeg måtte jo løpe fordi jeg hadde bare sånn 6-7 minutter på meg til den andre bussen gikk, ja. Og det var siste for kvelden. Så jeg måtte jo bare sette i gang med en spurt. Og ja. jeg var så sint, så jeg løp og bannet og bare, sant? Men når jeg er på vei liksom og løper, så ser jeg liksom til høyre for meg, og der står det en liten grevling. Oi, ja. Så blir helt sånn, jeg blir helt oppsikt i det. En sånn, jeg vet ikke hva som er normalt størrelse på deg, ja, men nei, altså de er jo ikke akkurat, de blir ikke sånn dritsvære, men de er svære på en måte. Ja, de er jo store i, ja. Fy faen, jeg er drittredd, men jeg jobbet jo natt og møtt på flere av de der. Ja, men de er jo, jeg synes de er egentlig litt søte, altså. Det er jo det som er. Jeg er veldig glad i å se på dyr. Litt, jo, ja. Litt, men de er jo, ja, kisser. Ja, det er jo det de er. Men han stoppet opp og bare stirret på meg da, og jeg ble helt sånn oppslukt av den her. Så jeg prøvde liksom å løpe samtidig som jeg snudde meg for å på en måte ikke miste øyekontakten med den her grevlingen. Ja. Og jeg tenkte bare, gud, av alle steder jeg har vært i Norge, så er det i Oslo jeg møter en grevling. Men ja, så jeg fikk et veldig hyggelig vennskap med denne grevlingen, ja. På den korte tiden vi så hverandre før. Så jeg kan anbefale deg. Hva da? Hvis man vil bli venn med dyr. Så, ikke løp? Sånn, det kan jo også kanskje være en greie da, men når jeg jobbet natt, så møtte jeg jo på litt sånn ymse forskjellige dyr. Det er artig. Men det man ofte møter på, og som er verdens søteste småkryp å møte på, det er jo pinnsvin. Åh, de er så nydelige. Ja, men de virkelig også. Ja, de er helt nydelige. Og de lager nydelige. Sånne der sånn nøffelyder. Ja, åh. Jeg husker at når jeg var liten, så tok vi alltid og tok på sånne arbeidshansker, og så tok vi og løftet de opp, for de bare ruller jo sammen som en ball med en gang de er redd. Og så tok vi oss og hadde de en liten kasse. Ja. Det er så mye søte lyder på de her. Puffer seg opp for ja. Å stikke deg med piggene sine. Men, så bare, men de ligger jo helt i ro, så du stikker deg ikke, med mindre du på en måte tar på dem. Ja, men de begynner å vese og sånn. Det er helt sinnssykt. Ja, det er mange artige lyder på dem. For jeg måtte jo, hva var det? Det var en som hadde forvillet seg ut i veien et sted. Så jeg gikk jo bort for å plukke den opp av veien og liksom kaste den ut i grøfta. Da krøypen jo inn i seg selv og begynte å vese og ble skikkelig tøff. Men tenk deg, det er jo egentlig bare en liten illsint kråkebolle. Ja. Sånn i teorien. Men de er så søte, og de er så herlige. Jeg møtte jo på, var det 3 stykker. Jeg tror det var 1 jente og 2 gutter, og de 2 gutta slåss noe fryktelig. Det er det søteste slåsskampen jeg noen gang har sett, tror jeg. Åh. Det var bare sånn der knuffing. Dytter litt. Åh, så herlig. Nei, men etter den intense stirringen inn i grevlingen sine øyne, ja. Så rakk jeg faktisk bussen. Ja, ja, ja. Så det var jo veldig deilig. Kom deg hjem. Ja, jeg kom meg akkurat hjem. Det var, jeg hadde blodsmak i munnen etterpå, skal jeg være helt ærlig. Og det hadde jeg egentlig hele veien fra Theisen til Ullevål. Så det var helt grusomt. Men altså, det var litt sånn, herregud, for en seier for meg selv. For det her hadde du ikke trodde jeg kom til å greie. Det var veldig, veldig deilig sånn sett. Må se på det sånn. Absolutt, jeg ser på det som en gedigen seier for denne ubrukelige kroppen her. Rakkbussen. Rakkbussen. Ja. Nei, men det er bra. Ja, det var helt nydelig. Neida. Yes. Men ellers ikke så mye. Nei. Nei. På programmet i dag, hva har vi å by på, må man tro? Først så har du et lite innslag. Ja. Det skal vi straks over på nå. Om hva Facebook-annonseringer. Ja. En type annonsering. Videre i dag så har vi ønsketimen, som er faste spalten vår her sånn. Mm-hmm. I to om nå. For det er din tur til å tape. Vi hadde jo Warhammer 40.000 sist. Stemmer, og det hadde jo du veldig stor interesse av. Ja. Jeg en smule mindre, om man kan si det forsiktig. Ja, altså, jeg forstod det slik at du skjønner det kanskje ikke helt? Nei. Nei. Og utifra sånn som du forklarte det, så tror jeg aldri at jeg kommer til å forstå det, for å være helt ærlig. Nei. Så i dag skal vi heller snakke om en av mine hobbyer, ja. Som faktisk er stalking av småbarn på Instagram. Ja, fordi hadde du ikke... Ja, kan du være så snill og liksom presisere litt mer hva det betyr det, før folk begynner å lure på det hva du driver med? Det høres sikkert helt... For det høres veldig feil ut. Det høres sikkert straffbart ut, ja. Sånn som dere det det høres hører det nå. Men det er egentlig bare det... de som har åpne profiler da, som jeg kan... der de legger ut heste best og babba da. Noen er jo sånn som det her, men veldig mange av disse barna som er på Instagram, tror jeg ikke har tillatelse fra mor og far. Men de skriver de sykeste tingene, og det her er faktisk bare for underholdning, det her er ikke for noe annet enn det. Fordi at jeg synes det er veldig morsomt å se hvordan små barn tar etter store instagrammere da, som på en måte blir sponset opp, blir påvirket, og hvordan de blir påvirket av det her. Det er ufattelig morsomt. Men mer om det litt senere. Ja, ja. Ok. Videre så er det igjen den siste faste spalten, dagens kuriositet. Der har vi også et par temaer vi skal prate om. Og så er det konkurranse til slutt. Bøtta. Ja, den kan bli veldig hard i dag, kjenner jeg. Den kan bli veldig hard i dag. Jeg har, før vi begynte her i dag, bedt Ida veldig, veldig pent om hun ikke kan være så snill og være litt ålreit i dag. Med tanke på at vi begge har vært ute på byen, så skal jeg være det samme og ikke blande noe ordentlig jævlig. Ja. For ellers så kommer vi til å ha ting i retur her. Ja, og jeg bare tenker at det er litt sånn, jeg har ikke så lyst til å vær på besøk her og kaste opp. Nei. Ja. Så jeg tenker, hvis vi med tanke på at vi var ute i går, er litt redusert i dag, og for at vi ikke skal kaste opp, så gjør vi det slik i dag at vi er litt greie mot hverandre, og så prøver vi å lage en god mix. Ok, det skal være godt i dag. Ja. Kan vi ikke gjøre det? Jo, det kan vi gjøre. For det kan være litt, for det er jo, vi skal bare gjette ingrediensene. Ja. Det er jo det som er konkurransen. Det, konkurransen er jo ikke... Å få den andre til å, nei. At det skal være mest, altså, jævligst mulig. Det var jo egentlig det jeg trodde det var. Det virker i hvert fall sånn. Nei, det er bare moro for underholdningens skyld. Ja. Sånn sett. Men vi får prøve å være morsomme på andre måter i dag. Ja, jeg tror det. Vi må nesten bare gjøre det. Ja. Det synes jeg. Ja, absolutt. Men ok, vi kan egentlig bare passe over til deg. Ja. Facebook-annonseringer. Ja, ok. For det som skjedde tidligere denne uken. Nærmere mikrofonen din da. For det som skjedde for så mye kjeft. Det som skjedde tidligere denne uken var egentlig det at plutselig ser jeg at en venninne av meg har delt et innlegg på Facebook. Som de ofte pleier å gjøre, tenker jeg. Som de ofte gjør, altså. Min mor er jo helt ekstrem på det der like og dele konkurransene på Facebook. Hun tror faktisk at hun kommer til å vinne. Men, så det her var også en sånn type form. Men det var for en klinikk som utførte botox injeksjoner og fillers og Restylane og den slags type ting. Okay. Og da kjente jeg litt sånn at jeg ble litt småprovosert, fordi at de hadde lik og del og tagg tre venner for å vinne en fillers i leppene. Ok. Ja. Og, og hun som faktisk hadde lagt ut, hun er jo en småbarnsmor. I tillegg. Det har jo ingenting å si, egentlig. Nei, men det er litt sånn... Jeg bare tenker at det er... hva for et bilde prøver du å skape for barna dine? Jo, men altså... Men det er jo det jeg mener, da. Det er jo... Selv om du har barn, betyr ikke at du er et godt menneske, egentlig. Nei. Hun er faktisk veldig god person. Jo. Misforstår meg rett. Ja, da. Men så valgte jeg å ta steget med å gå inn på selve det her linken, da. Der folk hadde tagget tre venner om at de hadde lyst til å vinne. Og jeg bare tenker sånn, er det greit? Ja, er det det? Er det det? Jeg tenker at vi har ikke lov til å reklamere for alkohol i Norge, for eksempel. Nei, noe som, ikke tobakk heller. Og ikke tobakk. Og det her er jo ting som på en måte kan være litt sånn skadelig. Ja, for det er helseskadelig. Ja. Ja. Men vi vet jo egentlig ikke langtidseffekten av sånn type ting, fordi at det her er jo noe man har begynt å gjøre de siste årene. Ja, jeg vet ikke. Jeg tror vel kanskje ikke det er så veldig mye sånn langtidseffekter. Sånn sett eneste er vel at du... Det blir jo fort sånn som med tatueringer da. Det blir en avhengighet. Ja. Og så blir det bare mer og mer drastisk etter hvert. Ja, ja. Det er akkurat det. Og jeg bare jeg fikk en liten følelse av at det her var veldig feil, at de fikk lov til å gjøre det her. Men også kan det jo bli infeksjoner og sånne type ting da, som selvfølgelig er... Men det kan jo det bli det meste, ja, tenker jeg. Men, men det var litt sånn her, er det dette samfunnet har kommet til? Er det her vi er nå? Like og del så skal du få en gratis endring i trynet ditt. Ja. Det er litt sånn... Nei, vet ikke, hvis de kan slutte å sende sånn spam-mail med gjør pikken din tre ganger større... Hvor reelt er det egentlig, forresten? Det er ikke så jævla... Altså, hvor reelt det er? Det er jo veldig reelt. Det skjer jo hele tiden. Nei, men jeg tenker mer på selve greiene, om er det reelle ja, sånn mailer? Nei, altså, det er jo bare sånn scam. Ja. Ja. Det er jo bare for å få pengene dine egentlig å utnytte det. Ja, men det er jo vanlig det. Det er... Det er jo ikke for produkter som har noe... Dessverre så er det slik at utstyret du er født med er det utstyret du har, med mindre du gjør plastiske inngrep. Det er godt det. Sånn, men, det er, men igjen da, så er det jo... ja. Nei, men altså uavhengig av kjønn og hvilke områder på kroppen det snakker om, jo, så tenker jeg at det er jo... Man bør være fornøyd med det man har. Men jeg tenker, hvis vi kan få en slutt på det, så tror jeg vi også kan få en slutt på sånn type annonsering på Facebook i hvert fall. Ja, men jeg tenker liksom sånn at hvis da to personer, en mann og en dame, skal få seg barn, men disse menneskene har på en måte endret utseendet sitt mest... Man har plastikkuk. Han har plast både det ene og det andre, og brystimplantater for å få større kasse og, det har jeg aldri skjønt. Nei, jeg bare tenker sånn, jeg forstår ikke vitsen. Kanskje du bare tar litt benkpress da? Ja, men altså, jeg forstår jo at det er jævlig å trene, fordi det er det jo. Ja, det er jo dritt liksom. Men, men da må du jo akseptere at du har litt kyllingbryst. Jo, jo, og for min del også, som har ekstremt høy forbrenning, så sliter jeg om å legge på meg, og også og, i den perioden hvor jeg trente. Aha, det var, så høy forbrenning. Ja. Det er ikke, jeg klager ikke over det sånn sett. Det eneste sier at det er en utfordring for meg å legge på meg, og faktisk bygge muskler. Ja. Ja. Så for min del så vil jeg jo alltid være høy og tynn. Ja, ja. Så, men da kan jo du faktisk vurdere brystimplantater. Nei. Nei? Hvorfor det? Fordi jeg, det. Da gir jeg bare uttrykk for noe liksom. At du kan løfte mer enn du kan. Nei, ja. Så at, men, det er jo ikke en dritt å si. Nei, men tenk det scenarioet da. At det faktisk er to personer, og begge har endret på utseendet sitt til det perfekte. Eller det de mener de er perfekt. De vant på Facebook. Fordi de har vunnet på Facebook. Hvordan skal du da forklare at ungen din er grisestig? Du har jævla dårlige gener egentlig. Ja, vi har bare rettet på det. Vi har bare rettet opp i det. Men altså, du er ikke fornøyd med deg selv. Hvordan skal du være fornøyd med ungen din? Nei, du er så pen, vet du. Åh, du er så nydelig. Hvorfor ligner ikke? Du ligner på den gamle mammaen din. Altså, det er jo... Altså, nå er det jo veldig litt reelt at det blir så drastisk for de fleste, men, men det er et scenario jeg har sett flere ganger, og da bare tenker sånn at det er jo en sannhet i det. Ja, det er det. Det er, hvordan kan du på en måte si til barnet ditt at det er nydelig og sånne ting, når de ligner på den tidligere deg, som du hatet, tydeligvis. Ja. Så. Ja, når man ser sånn på det, så selvfølgelig. Ja. Jeg tenker jo også at enkelte justeringer er for så vidt innenfor. Hvis du for eksempel er født med... tre nippler. Ja, altså hvis du er... Jeg kommer ikke på... det snille ordet for deg. Så hvis du er født vann... Hva er det heter? Jeg vet ikke hva du snakker om. Nei. Hvis du er misfostret, holdt jeg på å si. Altså at ting, ja, ja. Bare det snille ordet for det som jeg ikke husker på da. Nei, ja. Litt fordi, annerledes. Litt annerledes. Født med en skavank, ja. Kan man si. Misfostret er ganske hardt. Det var ganske drastisk ja. Ord å bruke. Det er liksom elefantmannen. Ja, det. Men, nei, men altså, hvis du er født med sånne type sånne små skavanker som på en måte, ja, det er ikke normalt. Og en liten plastisk operasjon på akkurat det området ville på en måte bedret det til det normale. Ja. Så tenker jeg at det er innenfor. Jo, altså, hvis det er sånn at det gjør deg veldig, veldig ukomfortabel å være med andre mennesker fordi at du faktisk er så langt fra det normale, ja. Så tenker jeg at det er helt innenfor på en måte å gjøre det. Men er det sånn at du er sånn som en stor del av Blogg-Norge da, det er veldig, veldig pene mennesker som, altså, ja. Som har vært pene fra dag 1 og helt normale mennesker. Men så velger de å på en måte bare proppe inn det meste. Ja. Og da bare sånn, hva er poenget med det? Du var jo mye finere før. Ja, nei, men igjen da, ikke sant? Der har du jo på en måte folk som bare er misfornøyd med utseendet sitt, liksom, selv om ja. De kanskje, selv om de andres øyne oppfattes som pene mennesker. Ja. Men jeg tror nok, men ok, hvis vi skal på en måte ta for oss det som du ser som relevant her sånn da, fordi altså det du blir provosert av er rett og slett ting du ser som unødvendig å endre på. Ja. Ja, ikke sant? Så la oss prate litt om det da i forhold til for eksempel pupper da. Ja. Det er et veldig relevant tema i forhold til akkurat. Ja, det er det. Ja, det vi prater om nå. Ja. Fordi der sånn så har du jo veldig mange jenter som velger å ta implantater i brystene sine fordi de føler at de har for små pupper og så videre og så videre. Yes. Ja. Og jeg forstår noen av de. Altså, ja, altså jeg tenker at det er helt greit. Jeg har ikke noe imot det personlig egentlig. Nei, nei, altså det er folk velger å gjøre. Så lenge du liksom ikke er en liten spefigur på 1,50 og tar inn dobbelt D. Ja. Ikke sant? For det er liksom, for da går du over hva som er det normale. Ja, ja. Men det jeg tenker er sånn at, altså, det som er med bryst generelt sett, det er jo det at det er jo det som gjerne får deg til å føle deg kvinnelig og ja. Feminin og den ja. Slags type ting. Og selvfølgelig er det et strykebrett der. Selvfølgelig så skjønner jeg at du har lyst til å poppe inn noe greier der. Men ja. De er jo der for en grunn. Det er jo en funksjon. Og det fungerer jo akkurat som de skal, selv om de er ja, ja. Strykebrett eller to ballonger. Men det vil jo gjøre også med implantater. Hva sa du? Ja, de vil ja. Jo fungere. Men altså, hvis man tenker, nå begynner det Bones-greiene igjen, vet du, logikken. Men altså, de fungerer jo selv om de er små. Og de fungerer selv om de er stor. Ja, ja. Hvorfor ikke bare la de være små? Fordi et små bryst har som regel enklere for å ha de klær sitter som regel bedre på dem. Ja. Det jo, fordi det er på en måte sånn som jeg tenker da når du kommer til pupper. Fordi du har jo, som du sier, hva skal man si, at det er jo samfunnet da som på en måte har sagt det, at store pupper er tingen. Ja, ja. Samfunnet. Men hvorpå jeg egentlig er mer sånn at jeg er ikke så veldig glad i store pupper egentlig, fordi de har en tendens til å være litt mer sånn formløse og slappe, kan du si. Wow, her kommer han dømmer. Nei, nei, men så, ja, jeg skjønner, jeg skjønner. Nei, men jeg foretrekker faktisk noen størrelse mindre, rett og slett fordi at det er mer, oftere i hvert fall, så er det bedre symmetri på dem og estetisk penere for meg da. Nå begynner han akkurat sånn som i seriene igjen. Ja. Begynner å analysere her. Men ja. Men, så det er derfor jeg liksom tenker at det er greit med implantater og sånne type ting, men ta noe som i hvert fall ser naturlig på deg. Ja, absolutt. Fordi at når du, i det øyeblikket du på en måte går over der det på en måte blir de ser ut som de er sprekkferdige. Jeg husker jeg så en dokumentar når jeg var sånn cirka... Mange. Ja, det er mange. Det var vel når jeg var sånn 8 år gammel. Da var det en dokumentar om en dame som hadde verdens største silikonpupper. Ja. Hun døde dessverre i en fly... eller på et fly, fordi at... brystnålen sprakk. Det her var veldig, veldig tidlig tidlig i den altså, jeg tror ikke de visste helt hva de brukte, om de brukte rett ting til å poppe inn i. Men ja, det reagerte i hvert fall med at de sprakk. Trykket gjorde at hun forsvant. Ja. Og det var jo helt grusomt, nummer en, tenkte jeg. Men det som var med hundenes bryster, fordi at hun kunne ikke gå med klær fordi at hun hadde så store bryster. Ja. Og da tenker jeg, nå er du litt utenfor. Men, du går med telt, liksom? Ja. Nei, men hun gikk bare med bare overkropp, liksom, og de her to ballongene. Hun har hatt enorme ryggproblemer også, tenker jeg. Ja, det tenker jeg også. Herre. Men det som på en måte var det som slo meg mest, det var at det så ut som to basketballer. De var helt runde. Ja, men det er jævlig næste. De var helt runde. Og så får du sånn blodårer og drit, ja, og sånn. Ja, og nippene bare var liksom, det var bare, de sto ikke noe ut på en måte. De var bare flate som lå rundt ballen på en måte. Så, ja, men er, de har jo ikke noe, altså, de kan jo ikke stå ut fra noe som er strekt til maksimum. Nei, det var jo godt det. Det var jo strekt som faen. Og det, kanskje det faktisk var basketballer som var inni der. For det kan jo være, for det tåler ikke trykk så bra, tenker jeg nå. Nå kommer denne tanken. Bang. Bang. Men ja, jeg husker, for etter det så har jeg bare tenkt sånn, nei, det der er ikke noe for meg. Nei. Nei. Og det var, jeg er veldig glad for at jeg har vokst opp og vært så fornøyd med meg selv og kroppen min generelt sett. Ja. At jeg aldri har følt noe behov for å endre på noe som helst, selv om samfunnet sier at det er jo noe man burde gjøre av og til, på en måte. Og, men jeg har også full forståelse for de som ikke er så fornøyde med seg selv og med kroppen sin, men kan jo bare jobbe med det. Ja, altså, i stedet for å ta en snarvei. Ja, men da tenker jeg jo, da må det på en måte være et mål som faktisk kan oppnås da. Ja. Sånn som for min del, så jeg vil aldri være han store muskelbunten som egentlig går rundt og er ripped. Nei. Jeg vil være han slanke, høye, tynne. Ja. Fordi jeg rett og slett bare, i hvert fall inntil jeg blir eldre og får mer skitt i forbrenning. Jeg tror det kommer noe rundt 30, har jeg hørt. Ja. Nei, det har for så vidt egentlig begynt litt. Jeg har sett liksom sånn, magen min er blitt litt sånn, hva skal man si, jeg har fått litt mer på magen. En liten pondus? Nei, ikke pondus, jeg er jo fortsatt veldig slank. Ja. Jeg bare merker at, oi, det... En liten, liten... Før så var det veldig... Jeg hadde sånn naturlig six-pack, kan du si. Ja. Det har jeg ikke lenger. Tynn-pack. Tynn-pack. Tynn-pack. Ja. Nei, men det er jo... Altså, men jeg tenker at det er så bra at du på en måte har slått deg til ro med det. Ja, ja, ja, men... Jeg vet ikke om du noensinne drømte om å være en sånn muskelbunt som gikk i... Nei, altså, jeg har jo... Tanger på stranden, liksom. Jeg kunne jo sett for meg at jeg kanskje hadde lyst til å ha en litt bedre trent kropp, men det er mer for helsa, ikke så mye for selvfølgelig utseende også. Jeg skal ikke være løgnhals. Nei. Nei. Det er selvfølgelig man har lyst til å se godt ut også, men det er jo... Men ja, først og fremst helsen. Først og fremst på grunn av helsa du får fra det da. Akkurat. Du kan leve litt lenger. Ja. Men tilbake til det med annonsering da. Ja, du må nærme med mikrofonen igjen. Åh, faen. Du, jeg er så dårlig på det her. Folk hører deg ikke, vet du. Nei, sant. Nei. Her jeg sitter og blir opphetet i en liten sånn samfunnsdebatt. Nei, men altså, det med den annonseringen, jeg tenker at... Tenk så mange unge barn som ser det her. Ja, men for det er kanskje det problemet det er. Det er det som egentlig er det største problemet, tenker jeg, at de påvirker. Du tenker på barna. Jeg tenker på barna. Ja. De stakkars små barna som får forvridde syn på sin egen kropp. Og... Nei, men absolutt, det er faktisk det jeg tenker på når jeg tok opp det her i det hele tatt. Ja. Det er egentlig det at de... selv om du... For det, hva er aldersgrensen på Facebook? Er det ikke 13 eller noe sånt da? Jeg tror vel egentlig at det skal være sånn 16-18 egentlig. Ja. Men det er jo bare til å lyge det. Så er du inne. Det er jo ikke vanskelig akkurat. Jeg husker at jeg fikk det når jeg var sånn 12, og det... skulle jeg ønske at jeg ikke hadde fått egentlig. Når jeg ser tilbake på de kule statusoppdateringene mine med kjeder meg, prikk eller fotballtrening er kult, prikk. Det var veldig kul. Altså, det var veldig tøft å ha prikker da, veldig mange punktum etter hverandre. Det var tydeligvis en kul greie. Det er fortsatt litt kult. Fremdeles litt kult. Så, men det er mer sånn når du er oppgitt med noe eller Ja, prikk. Nei, men, altså, men ja, jeg ser problemstillingen de har sånn i forhold til at fordi det er jo litt det du skal ta opp i ønsketimen også, hvor lett påvirket sånne små unger faktisk er. Ja, det er akkurat det. Og det er, vi kan egentlig bare gå rett over på det når jeg tenker meg om. Dritbra segway, er det ikke det? Ja, dritbra. Fy faen, vi er proff oss. Fy faen, skal jeg tro det her var det vi levde av? Vi skulle nesten tro det. Ja, absolutt. Nei, men jo, barn på Instagram har jo blitt, det har blitt en liten sport for meg å drive og gå i kommentarfeltet til for eksempel Markus og Martinius. Fuck. Og der er det mange... For de er to gutter som jeg har hørt litt på radioen og er litt sånn der jeg begynner å lure litt når jeg hører intervjuer med dem. Ja, de er vel 14 nå, tror jeg det. Og det... De er jo søte tvillinggutter, selvfølgelig faller jentene som fluer. Og de ble jo kjent via Melodi Grand Prix Junior når de var, hva var de, 8 eller noe sånt, sant? Et eller annet sånt. Og selvfølgelig blir de hyllet som små Justin Bieber-er av de her små jentene rundt om i det landstrakte land. Ja. Og det er jo... For det meste så er det veldig mye morsomt da. Når du går i disse kommentarfeltene, så er det veldig mange som på en måte skriver «Åh, jeg elsker dere! Åh, du er kjæresten min!» Altså, de er veldig, veldig forelsket. Første forelskelsen mest sannsynlig for mange av de her. Og det er jo så skjønt å se på at de på en måte legger hele sin sjel i dette å være fangirl. Men de har jo ingen hemninger. Null hemninger whatsoever. Det er så morsomt. Og da tar jeg bare finne de morsomste kommentarene, gå inn på profilen. Som regel så er de åpne. Det er jo det som er litt skremmende, at de vet kanskje ikke helt hvordan hvor lett tilgjengelige ting er. Ja, det er akkurat det. Så det er jo litt sånn skremmende det også, men det tar vi en annen dag. Men det som er hva de skriver. Altså, det finnes så mange av disse fangirlsene til Markus og Martinius som... Ja. Men fordi, altså, hva er det kids ned i 14, 12, 10 år? Bare til å fortsette nedover, de er... Hva er det? Insane? Insane. Kan man si? Altså, de er spikhakka gjerne alle sammen. Ja, og det finnes ikke hemninger, det finnes ikke noe som er feil å si, tydeligvis. Altså, det er så... For det meste så er det veldig charmerende, så er det de som ikke er så charmerende. Ja, for det er litt det, altså vi... For der tenker jeg, fordi du som jente opplever vel det ganske ofte at siden de ikke eier hemninger, så har de en tendens til å si akkurat. Ja, jeg ble faktisk seksuelt trakassert tidligere denne uken når jeg var på jobb av en 12 år gammel gutt som syntes at jeg var sykt deilig, hadde sykt deilig rumpe, og han ville ligge med meg. 12 år gammel, jeg er dobbelt så gammel som han, jeg er 24. Og jeg bare tenkte, hva faen snakker du? Hva er det du holder på med, lille gutt? For de er bare jævla tøffe i trynet om for meg. De er så klart, sant? Ja. Men altså, Skal du bank? Altså bare, the fuck er det du prater om? Så bare, kom deg vekk. Ja. Men det er bare sånn, hva er det du holder på med? Altså, da tenker jeg meg en gang, altså, nå vet ikke jeg, jeg tror kanskje at jeg har en veldig gammel tankegang, men da tenker jeg, hvor er foreldrene? Ja. Enkelt og greit. Men fordi det er dette her du opplever også på Instagram, når du sitter og stalker dem der. Altså, eller? Ja, altså det som er veldig morsomt er jo at de her jentene, altså det er veldig stor forskjell mellom gutter og jenter. Jentene er veldig sånn, åh, du er så søt, og jeg, det eneste jeg vil er å møte deg, bare det, sant? Og så har du, så ser du på guttene da, de kommenterer som regel, jævla homser og sånne ting. Altså, bare, så, ja, det er liksom sånn her, fordi at andre jenter, eller jentene de liker kanskje da, er forelsket i Marcus og Martinius, så velger disse guttene å prøve å tøffe seg med å si at de skal banke Marcus og Martinius, og de skal at de er to homser som på en måte er sammen og sånt. Det er jo helt, og jeg bare tenker sånn her, hadde foreldrene dine visst. Og det er også veldig morsomt måten de er for Paradise Hotel-deltakere. Det er jo veldig, veldig interessant. Morsomt var kanskje ikke rett ord, fordi at det er faktisk en del som kommer med drapstrusler til disse deltakerne. Det er såpass, ja. Ja, opp gjennom sesongen. Hvis det er et eller annet som har skjedd inne på det hotellet, så plutselig hvis de gjør noe mot favoritten de er, så plutselig kommer de med drapstrusler til deltakeren som har gjort det de synes er feil, og det er helt sykt. Det er helt sykt. Ja, men altså, fordi og det gjelder både jenter og gutter. Jo, men altså, fra jeg var 8 opp til si 11-12 da, så var du jo ut sammen med kompiser for å leke pang-pang i hagen. Ja, jeg klatret i trær hele tiden. Ja, sølepytten og... Ja, det var så sykt hvordan samfunnet har endret seg da. Jeg tror absolutt ikke at det er lettere å vokse opp i dag enn det var for 10-20 år siden. Nei, for det er litt sånn som jeg tenker at... Holy fuck. Holy fuck, ja. Altså, men det er jo det, men jo, det var det jeg egentlig skulle si angående en av de her jentene stalket på Instagram. Hun var utrolig søt liten jente. Jeg husker ikke om hun var 10-11 eller hva hun var. Supersøt og veldig sånn hestebest, og hoppet på trampolin med Caroline i dag var gøy, og sånn type ting da. Men så hadde hun hun hadde et mål om å nå 100 følgere. Ok. Ja, det følgere, var, det er prestisje. Følgere er prestisje i denne greien her. Og hun her ser jeg da har på en måte ja, hun prøver da å bli en liten Instagrammer. En profilert en. Så hun skulle dele ut premie til den 100. følgeren. Ok. Og premien, det var en kopiert kopi av Gaute Grøtta Grav sin graf. Kødder. Så, men hun kunne ikke gi ut original, for den skulle hun ha selv. Men hun kunne sende en kopi i posten. Fuck deg, jeg skal ha original. Men du kan få kopi av den da. Ja. Det er ganske ordentlig, tar det ikke det? Men jeg tenker det er veldig kult å få premie på hver 100 følgere. Men jeg vet ikke, så hun begynte med det her premiegreiene sine da. Og det var, jeg synes det var helt hysterisk morsomt. Det var, altså, hun var så søt. Og hun hadde også veldig mange sånne syngevideoer, eller der hun bare mimet. Ja. Og lagde danser og sånne ting. Og jeg synes jo det er jo veldig skjønt og charmerende. Og jeg ler meg gjeld og sånt. Litt tilbake til premien hennes, for er det ikke sånn at med autografer og sånne type ting, grunnen til at man har det er jo fordi at man kan liksom skryte av at man har møtt personen. Ja, er det ikke det? Det vil jeg si at det er på veldig mange måter. Men men å ha en kopi av autografen til noen, den tror jeg du kan finne på nett. Kanskje ikke Gaute Grav sin, men andre store kjendiser som er kanskje litt større enn Farmen-programlederen. Det var helt nydelig. Kanskje det beste Instagram-øyeblikket mitt noensinne. Egentlig. Så tusen takk Instagram for at jeg fikk oppleve det her. Tusen takk til hun lille jenta. Og tusen takk til hun lille jenten som til vanlig hopper på trampolin med Caroline. Det er helt, helt nydelig. Men også så jeg en annen jente da, der hun hadde i bioen sin. Hun var kanskje 12-13 da, litt eldre enn hun her andre. Og jeg bare tenker på hvor uskyldig og søt hun andre var. Så kom jeg inn på denne profilen da. Der, motsatt. Veldig mye det motsatte. Bioen hennes var de følgende ord. Du ser litt firkantet ut. La meg rundpulle deg. Hvor gammel var hun? 12 eller 13. 12 eller 13. Og så stod det liksom sånn. For det er sånn der, det er litt, hva var det? Jeg tror jeg leste på, var det 9gag eller et eller annet, som kødda med det eller noe sånt, som er sånn, hvor det var en eller annen dude som ble sjekket opp av en 12 år gammel jente eller noe sånt. Bare, oh, så er det sånn, du er 12, bare sånn, bare, ja, girls my age love cock. Oh my god. Ja, det er sånn. Hva sa du nå? Men det er helt sykt liksom. Fordi at de, jeg vet ikke, de vokser jo opp mye, mye fortere enn oss. Det vi gjorde. Ja, altså jeg tenker jo, når jeg var 13, så begynte vi på en måte å eksperimentere litt i forhold til at vi løy veldig mye om at vi hadde ligget med folk. Ja. Fordi det var jo jævla kult å ha ligget med noen. Ja, liksom. Selvfølgelig. Men ingen hadde jo gjort det. Nei. Nei. Det var, altså, det var et fåtall i så fall som faktisk gjorde det. Ja, det vil men, jeg tro. Og at vi begynte å på en måte feste litt og drakk litt og sånne type ting. Men det var tidlig da. Ja, det var jo ganske tidlig det, eller jeg vet ikke hvor gammel jeg var egentlig når jeg begynte med alkohol og den slags. Nei, det var jo på ungdomsskolen da. Ja, det var på ungdomsskolen. Men det var jo, det var når vi begynte på ungdomsskolen egentlig. Så det var sånn, det var halve året ute i ungdomsskolen, 8. klasse, så var det liksom, da skulle vi vært tøffe. Ja, det er klart. Fordi vi hadde jo de 16-åringene oppe i 10. klasse som allerede hadde vært tøffe i 3 år fra før. Så. Ja, sant, det er akkurat det. Nei, altså jeg hadde ingen interesse av alkohol og sånne type ting, eller for meg kjærest og sånne ting, fordi at jeg var så opptatt av å spille fotball. Ja. Det var det eneste som sto i hodet på meg, sånn egentlig. Frem til 9. 10. klasse. Ja. Det var vel da jeg begynte å være tøff. Ja. Eller jeg var jo tøff egentlig hele veien, for jeg var jo en fotballjente. Det var jo kult. Ikke sant? Men jeg hadde liksom ingen interesse whatsoever. Ja. Så, men, så det er liksom så langt ifra min oppvekst så det går an. Det, ja. Nei, altså jeg bare, men jeg ser jo det at det er jo faen meg creepy hvordan det liksom, fordi ja. Ja, det er helt riktig. 12 år gamle jenter som sulter etter kuk, det er kanskje ikke akkurat det er liksom ikke helt, altså jeg bare tenker, jeg har ikke så lyst på barn lenger. Det blir jo veldig. Nei, altså jeg har jo lyst på unge en eller annen gang, men jeg merker at jeg har ikke noe travelt. Nei, jeg tenker at jeg blir veldig sånn redd egentlig med hvordan dagens unge er. At jeg vet ikke, ja, jeg vet ikke. Men jeg vet ikke om det bare er, ja, for det er litt sånn inntrykk jeg har, at jeg tror det gjelder for alle generasjoner egentlig. Ja. At alle sammen føler, å fy faen, sånn var det i hvert fall ikke når jeg var ung. Ja, men det er absolutt altså. Så var det litt sånn da også egentlig, ja. Det er bare at nå så er alt veldig tilgjengelig. Ja. På grunn av de sosiale mediene. Ja, men det er det som er. Men vi kommer ikke unna det heller. Jeg tror ikke det forsvinner. Sosiale medier kommer ikke til å forsvinne. Nei, det forsvinner jo ikke. I hvert fall ikke før vi er vekke. Men det er jo gått utover. Altså, du har jo ikke privatliv lenger, sånn sett. Nei, det er, åh, gud nei. Nei. Veldig slitsomt. Jeg blir veldig slitsomt av å tenke på det. Ja. Så det er jo det på en måte som er litt problemet der, tror jeg. Ja. Men, og det er derfor man på en måte føler at det er veldig heavy nå. Ja. Fordi før så måtte du liksom ringe hjem til folk. Ja. Hvis du skal ha tak i dem. Det var liksom ikke anonyme meldinger over Jodel med liksom gå og heng deg fordi du er en dust, liksom. Nei, det var absolutt ikke sånn herlighet. Før så måtte du være litt tøffere i nesa for å faktisk si sånne type ting. Definitivt. Fordi du kunne ikke gjøre det anonymt. Nei. Nei. Akkurat. Nei, å fytti kattes. Nei, men jeg kjenner veldig på det at men, det er liksom, men du har gjort dette her til en hobby da, egentlig. Ja, egentlig. Fordi at det er så ufattelig mange. Altså, det er kommentarfeltet til de to guttene. Det er bare helt gull. Enkelt og greit. Til Markus og Martinus. Ja, det er gull. Fordi de har jo begynt å samle fans litt over egentlig hele verden nå. Ja. Virker det som i hvert fall. Og det er de som på en måte er veldig dedikerte, der det bare er bilder av de gutta, og de har skapt de her fanprofilene, og det står i bioen deres datoen, de begynte å følge de, eller hvis guttene har likt bildene deres og sånne ting. Det må jo være heftig hvis de liker bildet. Ja, da er det ganske... Er det sånn... Da er det top notch, for å si det sånn. Det er jo helt... Det er helt sjef. Ja. Ja, og... Nei, jeg synes det er veldig mye herlig da, så det er jo... Ja, men for det er ikke bare skremmende. Nei. Du har jo de søte, sånn som kopidamen, ja. og den slags type ting da. Det er veldig mange som er veldig sånn søte, og de er veldig barn. Det er det som er så gøy, ja. De er veldig, veldig barn på sosiale medier, og det er helt, helt nydelig. Det er liksom det der, fant denne i dag, så er det liksom en halvdød kråke, for eksempel. Ok. Det er liksom sånn... Litt sånn Espen Askeladd. Sånn, ja, litt sånn... Jeg fant. Ja, men det er litt det, altså. De er så søte. Skal du med den da? Jeg vet ikke. Men det er helt greit nydelig. Å ha. Kjekt å ha. Nei, men altså, de er så sinnssykt søte, med bare bæremåten sin. Altså, det er blitt virkelig hobbyen min, uten at det er noe sånn ekkelt inn i bildet. Ok, men hvordan har du vel introdusert andre for denne hobbyen da? Eller, ja. Da vil jeg sagt, har du lyst til å le og av og til si sånn, eller et eller annet sånt som det? Så, et eller annet sånt som det. Ja, og kanskje av og til bare, herregud, hva er galt med dagens barn? Så er dette hobbyen for deg. I mine dager, så var det ikke slik. Nei. Vi hadde ikke sosiale medier. Bare takk og lov. I dine dager forsovet, så ja. Hadde du det. Ja, ja. Vi hadde noe, men da var det også sånn, du måtte sette i kabelen i PC. Hva var det da? Når jeg var 14, eller noe sånt. Ja. Det var i hvert fall noe rundt der. Så MySpace, jævla stort. MySpace, det var jeg aldri på, altså. Men det var vel det første som virkelig var veldig sånn stort innenfor sosiale medier, var det ikke det? Jo, jeg tror det. Ja. Det virket veldig sånn, altså nå var jeg aldri der selv da. Det første jeg var på var vel Beep. Men det var mest for å sende gratis SMS. Ja. Som du fikk fem av i uken. Jo, du hadde for så vidt noen sånn chatter, Messenger blant annet. MSN. MSN, ja. MSN. Men jeg. Ja. MSN, du var jo loser hvis ikke du hadde det. Da var du kjempetapet. Jeg husker så godt at man alltid skulle ha, i nikket ditt, så skulle du alltid ha alle venner dine, og så hjertet bak og sånne ting. Og så hvis du likte noen, så kunne du for eksempel ta, hvis det var en som het Carl, så skulle du ha en K, og så skulle du ha hjerte. Og så uten at de på en måte visste hvem det var. Mysterium. Men hvem er K? Altså, husker jeg var så teit. Og så husker jeg at jeg var litt forelsket i en gutt da, som heter Morten. Jeg håper ikke han hører på noe, for det blir litt kleint. Neida. Men, Morten, hvis Morten. Du hører på. You blew it. So big. Neida. Men jeg husker at jeg var litt forelsket i han, men foreldrene våre var venner og sånne ting, så alt var liksom så perfekt for at vi skulle bli kjærester. Ja. Synes jeg da. Så hadde Emmy, og så hjerte. Og så husker jeg hver gang, hvis jeg så at han var pålogget, og han ikke hadde skrevet til meg, så var jeg liksom logget ut, logget på. Så kom jeg opp igjen på skjermen hans hele tiden, så bare ut på. Og så hvis... Jeg er så jævlig snike når du kommer til sånt. Jeg er så snike, og så hvis du på en måte da ikke tok oss og fikk noen respons, bare fortsatte du med det der. Og så hvis du fikk noe, hvis han plutselig sendte en melding da, så svarte du liksom, oi, ja, nettet mitt er litt dårlig. Og så jeg bare, blir logget inn av bra hele tiden. Men nei, så nei. Gode gamle dager. Uff, nei, jeg vil ikke tenke på det. Nei. Du må fortsatt litt nærmere mikrofonen, tror jeg. Ah. Nå hold den. Ja, men den var ikke så lang. Så hvis du tar ned de der beina der sånn, det går an å ta de ned, så kan du holde sånn som jeg gjør. Sånn, ja. Sånn, vet du. Ja. Så blir du bare litt sliten i hånda. Du må bytte på hånda en gang. Det første du gjør er å rape inn i mikrofonen. Det var ikke så dårlig i dag. Åh, faen vei. Men ok, men ja, MSN, ja. Jeg husker ikke akkurat det du prater om der, i forhold til at man måtte ha vennene sine i navnet og det hele tatt, men det var sikkert bare fordi det var kult på Vestland, jeg vet ikke. Jeg husker i hvert fall at det var jo en periode der sånn, hvor flere generasjoner egentlig bare satt foran PC-en sin og chattet med folk. Ja. Det var jo ikke noe annet enn det som skjedde. Nei, det var sånn, jeg husker at jeg måtte jo alltid spørre foreldrene mine, fordi at om jeg kunne ta en halvtime på PC-en. En halvtime. Ja, og så måtte jeg liksom sette i kontakten da, fordi at det gikk jo via telefonledning eller hva det var. Ja, så, ja, for du må ringe opp internett. Ja, ja. Og så kunne du, da kunne du liksom ikke ha hustelefonen fungert, ikke? Det er så gammelt. Ja. Så bare, mamma, kan jeg være sånn, få lov til å være en halvtime på PC-en? Jeg skal ikke være noe lenger enn det. Og så prøvde jeg alltid å sitte litt lenger, men det gikk aldri. Og så, da var det alltid rett inn på MSN, sitte og chatte med de her vennene mine, som jeg gikk i klasse med, som jeg så hver eneste dag. Og det var sånn, jeg bodde jo på et litt lite sted, litt utenfor Bergen, sant? Og da det var liksom sånn, de bodde jo liksom rett i nabolaget, ja, alle sammen jeg satt og chattet med. Og så var det rett inn på 1, 2, 3 spill for å spille litt. Ja, det også var veldig populært. Ja, Mojaffas BMW, og det var kult. Ja, det var kult fordi du plukket opp kondomer og sånt, hadde sex ja. Med horer. Ja, det var dritfett. Og så kunne du pimpe bilen ja. Din og sånne ting. Nei, fytti for et nydelig liv det var. Den glade tidsalder. Ja, nei, hva skal man si? Skal man prøve å få det litt tilbake, jeg tror? Ja, men jeg tenker at introdusere disse shit kidsa som synes du er så digg og vil ligge med deg. Så bare, ja ok, hvis du får du kan få MSN-adressen min. Er andre pålaget. Eller, for meg. Ja, hvis du får så og så mange poeng i iallfall BMW, eller hva faen. Åh, guriland. Nei, uffa meg. Jeg vil ikke tenke på det. Nei. Nei, men skal vi kanskje gå over til neste post? Ja, eller før vi gjør det, for å prate litt om dette, hvordan du vil introdusert denne nyskapte hobbyen, vil jeg jo si. Ja, veldig nyskapende. Jeg vil introdusert hvis du skal ta det veldig kortfattet, for det er litt den der med ok, oppleve barns virkelighet nå til dags i forhold til din egen. Enkelt og greit. Det kan være at det er litt mer creepy hvis du som en 28 år gammel mann sitter og stalker deg. Ja, for det er det jeg på en måte ser for meg, at dette her er kanskje litt mer sånn forbeholdt jentene, kanskje. Ja, kanskje, fordi at det er jo for det er ikke like creepy at dere sitter og ser på små unger enn når vi gjør det. Ja, kanskje. Altså, jeg ser jo den at det kan være lite grann sånn der shady looking. Men når det på en måte er på en så uskyldig måte, nå skal jeg ikke sitte opp fordre folk til å gjøre det her sånn i teorien, men ja, absolutt en fin måte å se hvordan de unge har det nå til dags. Ja, i forhold til å sette seg litt i deres situasjon, enkelt og greit. Og det er liksom det at de har klasse 5C på Nordtvedt skole i nikket sitt. Det er jo veldig charmerende, synes jo jeg. Ja. Det, så det er en veldig charmerende hobby hvis du se på de rette profilene. Ja, og så kan det være også sånn der kanskje vi skal ringe til foreldrene dine. Sånn der, så hvis du er litt sånn gammel grinebitter, som jeg er generelt sett også. Nei, for det i hvert fall sånn som jeg tenker da, hvis du skulle på en måte interessert meg for dette her sånn, for jeg ville bare følt meg jævlig creepy. Ja, men hvis vi hadde gjort det sammen da. Ja, men da måtte det ha vært fordi du skulle vise meg noen kommentarer eller noe sånt som du hadde funnet. Ikke fordi at man liksom skulle bli sittende med det. Det er jo det som er det gøye. Fordi da igjen så tror jeg kanskje at jeg ville følt meg litt creepy. Igjen. Sånn, fordi det er liksom sånn, jeg er en 28 år gammel mann. Og jeg sitter og ser på 12 år gamle jenter akkurat nå. De er jo gutter, de er jo gutter der også. Jo, men vi får gjerne litt hardere blikk fra samfunnet når vi gjør sånne type ting. Ja, jeg ser den, jeg ser den. Oi, oi, oi. Det er litt ukomfortabelt. Ja, jeg ser den. Men, nei, altså, det er jo et morsomt tidsfordriv, kan jeg se for meg da. Absolutt. Ja. Få tiden til å gå som fy. Det er helt nydelig. Så til dere der ute som måtte tenke hvorfor ikke å teste det ut, så ønsker jeg lykke til med det. Men jeg tror kanskje ikke du har introdusert meg for noe nytt jeg kommer til å sitte med. Nei, jeg tror egentlig ikke det heller. Så det vi er jo egentlig nå ikke to om noe. Nei, og med tanke på siste episode så er vi vel to for not. Ja. Men så, absolutt. Men det er, det her er jo ikke en hobby man på en måte utfører helt på samme måte som Warhammer-greiene. Nei, fordi altså det er jo faktisk en sånn fysisk hobby sånn sett. Ja, det her er litt og krever at du aktiviserer deg og engasjerer deg på en måte for det. Ja. Her sånn så er du egentlig bare scroller med telefon. Ja. Helt nydelig. Jeg liker ikke aktivitet, så det er perfekt. Ja, ikke sant? Ja, helt nydelig. Men ja, ja, videre. Videre skal vi over på dagens kuriositeter. Ja. Skal jeg begynne, kanskje? Ja, det må du gjerne gjøre. Fordi det har seg slik at jeg er en ganske, hva skal man si, jeg har ikke behov for å prate så veldig mye med alle sammen. Nei. Jeg er ikke en sånn veldig utadvent fyr sånn sett. Jeg kan helt fint være utadvent når jeg føler at settingen er riktig, eller jeg er i humør til det. Ja. Ja. Men å prate bare for å prate er liksom ikke helt min greie. Hvis ikke jeg har noe å si, så hold deg kjeft. Ja, ja. Vi er så forskjellige. Jo, men det er liksom, jeg synes jo faktisk at stillhet er litt deilig. Ja. Ikke sant? Sånn som nå da, for eksempel, så har vi sittet og pratet og skravlet i et eneste sett siden vi begynte her nå. Vi er nå over på snart 1,5 time med pjatt. Ikke sant? Og det er, jeg merker allerede nå at det begynner å bli noget slitsomt. Takk. Nei, ikke samtalen, altså, men å bruke stemmen. Ja. Ja. Og for ørene sin del. Slitsomt å høre etter. Men ok, bare prøv å være helt stille nå litt grann. Bare sånn noen sekunder. Ok. Hør hvor deilig det er. Jeg merker egentlig ikke så mye til deg. For jeg synes det der er ganske deilig. Når det liksom bare roer seg og bare er helt stille. Men uansett, det jeg leder frem til her er jo at særlig frisøryrket er veldig, skal man si, skadet når det kommer til dette her. Når jeg er hos frisøren for å klippe meg, ja, så er jeg der for å klippe meg, og jeg er veldig sjeldent egentlig noe særlig interessert i å prate om alt og ingenting når jeg sitter der. Nei. Fordi jeg får hår ned i øya og i det hele tatt, ikke sant? Det er, ja. Ja. Jeg liker stort sett å komme inn, si jeg skal ha det kort og enkelt sjel, tynne det ut, takk. For jeg har alt for mye hår. Ja. Ja. Sjukt og jævlig. Stritt der også. Ah. Men skandinavisk hår. Åh, det er, ja, men altså jeg blir fotball etter hvert. Sånn når det begynner å vokse ut ordentlig. Skulle ønske jeg kunne sett det. Men ja, og når jeg har på en måte sagt det, så vil jeg egentlig bare bli klippet og bli fornøyd med hårklippen, si tusen, tusen takk, betale for meg å gå. Ja. Men frisører skal absolutt alltid prate om hvordan var dagen din da? Har du noen planer for helgen du nå da? Hva skal du i sommer da? Veldig sånn jeg starter alle samtalene mine, så jeg vet ikke. Jo, men altså, det er en fin måte å starte samtalen på, sånn sett. Det er bare at når jeg egentlig da ikke viser noen interesse for å engasjere meg i en samtale, hvorfor presse videre på det? Altså, det jeg tror er at de er bare yrkesskadet. 90% av de, fordi... Ja, for det må det jo være. Ja, men altså, nå har jo jeg faktisk jobbet i en frisørsalong. Ja. Og om det har vært... Det var der du lærte deg small talk. Det var der jeg lærte meg small talk, for real. Ja. Og ja, nå er jo det sånn at når jeg er frisøren nå, ja. Når jeg ikke jobber der lenger, ja. Hvis frisøren ikke snakker, nei. Så blir jeg stresset. Og? Ja. Hvorfor det? Fordi jeg tenker, gud, har jeg gjort noe? Liksom? Hvorfor liker du meg ikke nok til å snakke med meg? Så jeg blir litt sånn stresset, så jeg presser frem. Ja. Og det kan jo være at jeg har fått en liten yrkesskade fra tidligere. Men ja, jeg har møtt en frisør som var svært lite pratsom. Ok, men, nei, det har jeg aldri jeg møtt på. Den faste frisøren min var faktisk... sykemeldt, så jeg måtte ta til takke med en kollega av hun, som ikke viste noe interesse for meg og mitt liv i det hele tatt. Og da ble jeg stresset. Veldig, veldig stresset, og bare kjørte på med alle mine frisørsetninger noensinne. Ja. Og det var en utrolig ukomfortabel Jo, men det blir jo det når det ikke er engasjement fra den andre siden. Ja. Når det blir en enveissamtale. Det blir helt grusomt. Så da du gjør det jo sånn... bare verre ved å begynne å presse det frem. Ja, jeg vet det. Men... det blir jo bare jævlig kleint. Det blir, gud, det er bare helt, helt grusomt å være den som må sitte og pushe. Og da bare tenker jeg sånn, ja, det hadde vært tusen ganger bedre hvis jeg bare hadde greid å holde kjeften min i ro. Men hadde jeg følt at jeg hadde gjort alt for at dette skulle være en bra samtale hvis jeg ikke hadde gjort det? Nei, det hadde jeg ikke følt. Så jeg tenker jo da at det her er frisørene som bare sitter med denne følelsen konstant som jeg hadde den ene gangen. Og det må være ja, nei, for min del så forstår jeg det liksom ikke. Fordi jeg, som jeg sier, altså, jeg liker jo litt den stillheten. Og det må bare kunne liksom også sånn sammen med venner og sånne type ting. Hvis jeg hvis det blir stille i samtalen der sånn, så kan jeg fint sitte og egentlig bare trives med tilværelsen liksom, sammen med vennen min. Ja. Og bare nyte selskapet. Ja. Jeg er ikke så god på det. Nei, men det er liksom, jeg tenker da at fordi det gjelder jo ikke bare frisører dette her sånn. Det gjelder jo for så vidt i hvert eneste tilfelle hvor noen prøver å presse fram en samtale fra meg, og jeg egentlig ikke er interessert i å føre en samtale. Ja. Av diverse grunner. Det kan være fordi at jeg er i dårlig humør, eller kan være fordi at jeg bare føler ikke for å prate akkurat da, ikke sant? Eller fordi at jeg ikke har energien til det. Ja. Ja. Sånn at bare lyst til å slappe av, egentlig. Ja. For min egen del så er jo det veldig sånn, jeg er veldig glad i å snakke med andre mennesker, uansett om jeg kjenner de eller ikke. Jeg er jo glad i å prate med folk, jeg også. Bare ikke helt. Og hvis folk på en måte ikke gir meg noe som helst, så blir jeg desperat. Jeg blir veldig, veldig... Lik meg! Ja! Det er litt sånn der... Jeg bare, hvorfor skal du ikke like meg? Hæ? Jeg har ikke vært hyggelig, hæ? Nei, men det er... Jeg vet ikke helt, altså, det her har jo på en måte... Jeg har jo alltid vært veldig, veldig sosial av meg, og... alltid vært veldig utadvendt. Og ja, det ene og det andre. Og det her har jo blitt en liten sånn skink i nakken for meg nesten, sant? Fordi at det er ikke alle som er sånn, som nei. Du sier nei, men det er liksom, og jeg tenker jo at du må på en måte lese situasjonen litt da, og du merker det veldig godt det. Ja, ikke, man merker det. Åh, så godt man merker det. Det er sånn her, når man skjønner at man driver en enveissamtale, så er det ikke noe liksom overraskelse? Åh, oh, fuck, har jeg stått og pratet med meg selv i 20 minutter? Shit! Nei, men altså, det... Jeg det er sånn som en jeg har gått på skole med da. Ja. Nå skal jeg ikke si hvilke skoler for at vedkommende skal føle seg utsatt. Men der gikk jeg med en som ikke var spesielt sosial av seg, og var veldig still og veldig søt og snill person. Ja. Men litt vanskelig, veldig forskjellig fra meg, i hvert fall. Ja. Og jeg får disse desperate forsøkene mine. Hvis vi da kom til klasserommet samtidig og det var ingen andre, da måtte jeg sette i gang. Ja. Jeg måtte sette i gang en samtale. Som ofte skapte veldig klein stemning. Der jeg satt og bare pushet på, hva skal du helge? Hva skal du sammen? Ja, for det blir jo helt sånn absurde spørsmål etter hvert. Ja, ja. Eller sånne påstander. Altså det er sånn der, hva er det sykeste du har gjort i ditt liv? Altså, ja, for det blir liksom bare, sånn ja, blir type så, desperasjon. Jo mer desperat. Jeg er allergisk mot paprika, jeg. Hva er du allergisk mot da? Ikke sant? Det er sånn der, jeg ser for meg at du liksom, ja, jeg har brukt det. Ja, du har det. Ja, ja, ja. Men altså, det blir bare mer og mer desperat, og du bare merker at du blir mer desperat, og kroppen bare sant? Og det er, det blir bare helt grusomt å være til stede. Og for det er sånn der, fordi det eneste som skjer fra det er jo at det kommer ikke til å føre til en samtale. Nei, det gjør det jo ikke. Og det gjør jo egentlig bare til at situasjonen blir ubehagelig for begge. Ja. Altså hadde jeg vært stille i disse situasjonene, så hadde det bare vært klær for en, og det var meg. Ja. Sant. Men, men det er jo for så vidt noe man kan jobbe med, tenker jeg, sånn sett. Ja, jeg har mye å jobbe med, for ja, det, ja, selv. Men det er liksom, nei, men jeg tenker jo det da, at akkurat med sånne type ting så bør man på en måte kunne lese det godt nok til å bare, ok, du er ikke noen interessert i å prate. Ja. Og det burde være helt greit, ja, tenker jeg. Det burde være lov. Men jeg leser jo situasjonen, og jeg, ja, merker jo at, men du bare blir desperat og, ja, gjør det verre. Gjør det tusen ganger verre. Og det er liksom, hva heter moren din til mellomnavn liksom? Altså det blir bare mer og mer sånn der, fy faen for en psyko det her er. Kan hun la meg være i fred? Så at, altså, det er en sånn desperasjon, fordi at jeg vil ikke sette meg selv i en klein situasjon. Ja. Noe jeg vet at jeg kommer til å føle at det er kleint hvis jeg sitter og er stille. Men hvis jeg da prøver, jeg kan ikke leve med meg selv hvis jeg ikke prøver. Sant? Det er jo det som er største grunn til alt det her. Ja. Hvis jeg på en måte ikke tillater meg selv å prøve, så vet jeg at uansett så blir det en klein situasjon. Jo, hvis jeg ikke prøver en gang, så blir det i hvert fall ikke bedre. Ja, ok, men ok. Så det er greit nok. Og et forsøk er et forsøk verdt. Men da må man begynne å tenke liksom, skal vi ta det på en quiz da, ikke sant? Sånn, ok, du gjør et forsøk og merker at forsøket ikke fungerer. Blir det da A, veldig hyggelig stemning, og du får en bestevenn for livet. Det er det han håper på. B, vedkommende vil se på deg som en ravende tulling, som ikke har forstått hvordan sosiale situasjoner skal oppstå. C, det blir bare dritkleint for begge to. Jeg tror vi ligger mellom B og C. B og C? Ja. Jeg ser jo aldri på folk som at de skulle vært skutt i huet bare fordi de prøver å engasjere til samtale hele tiden. Jeg tror at noen av de jeg har snakket med, de må ha tenkt den tanken at her er en tulling ut av. Men det blir bare kleint for begge to. Kleint blir det også. Så det er liksom, det er, men målet er alltid A. Målet er, ja, alltid A. Få en bestevenn. Få en ny bestevenn. Få en du kan snakke om alt mellom himmel og jord med. Sånn at du blir bare sånn at du blir besatt av en dæmon der og da. Du bare spyr ut de dummeste tingene du noensinne sånn at, jeg slo hjul i bybanesporet en gang. Altså, det er sånn, ikke at det var sant, det vet, eller ikke. Jeg tror litt I do not recall. Jeg tror det var sånn det en gang ute på en snurr. I do not recall. Nei. Du har bildet av det sikkert. noen har bildet av det, tenker jeg. I do not recall. Nei, men altså, ja, det, jeg føler i hvert fall at jeg blir en, jeg føler at jeg faktisk blir besatt av en demon når sånne ting innskjer og inntreffer, mener jeg. Ja, jo. Nei, men jeg bare, for det er liksom, det er så, jeg synes det er så merkelig, for jeg er veldig, det er ikke til å misforstå at jeg ikke har lyst til å prate. Nei, det tror jeg jo absolutt. For jeg lukker meg ganske greit. Men jeg tenker, for jeg svarer jo bare sånn der, ja, nei, ja, det går fint. Og da tenker, men hadde det vært meg som sto i andre enden der og fikk disse svarene, så hadde jeg bare tenkt sånn at han svarer meg i hvert fall. Ok, jeg må bare kjøre på. Jo, men jeg avslutter samtalen hele tiden. Ja, ja, og det er det verste jeg vet. Det verste. For det er sånn, hva skal du gjøre så med deg? Nei, ikke så mye. Skal du ut og reise da? Og sånn, hva var det da? For det var faktisk en frisør som spurte meg om det, og da skulle vi ut og reise. Og jeg bare, vet du hva? Jeg gidder ikke å si at jeg skal ut og reise. Fordi da begynner hun bare å spørre om det. Stakkars frisør. Ja, så jeg bare, nei. Fy sånn. Åh. Nei, guri da. Jeg kjenner smerten til frisøren. Ja, men altså, men det var sånn der godt ut i hårklippen, hvor gjentatte forsøk var feilet. Og det var liksom helt klart at jeg hadde egentlig bare lyst til å sitte der og slappe av. Og bare ikke si noe. Og bli klippig. Altså, jeg kjenner en stor sympati til dere der ute som måtte høre på, og som stadig skal presse frem til samtale med noen som ikke har lyst til å prate med dere. Det har ingenting med dere å gjøre, i hvert fall når det kommer til meg. Det er bare at jeg har ikke lyst til å prate. Og til dere der ute som alltid må bli utspurt av sånne som meg, det er ikke vi som snakker, det er dæmonen i oss. Takk for meg. Oi, ja. Nei, men det er litt sånn. Nei, men jeg hadde i hvert fall satt pris på det da, hvis folk kunne bare liksom, ok, han har ikke lyst til å prate, det er ikke noen big deal, det går fint. Ja. Jeg kan godt ikke prate, jeg også. Eller jeg kan prate med noen andre, en kollega i lokalet her, eller ja. Men da føler man kanskje at man, altså, at man sperrer de ute. Nei. Det hadde jeg tenkt. Nei, men da har du jo allerede på en måte prøvd å instigere til prat, ikke sant? Så, å ja, du er tydeligvis ikke interessert, så whatever. Ja, men det er jo den kleine stillheten. Den er stillhet, det er ikke noe farlig. Det vet jeg ikke noe om. Det er ikke noe farlig med stillhet. Stillhet er koselig. Stillhet er deilig når du sitter hjemme på kvelden og leser en bok. Bam. It's ikke noe normalt. Awesome. It's orgasm. For noen. Neida, men det er så fort stillheten kommer. Ja. Jeg begynner å synge, jeg, hvis jeg sitter alene. Bare, nå er det på tide at jeg drar i gang Beyoncé. Men nei. Men ja, skal vi gå videre til, har du noe du lurer på? Jeg har noe jeg lurer på. Fordi at jeg, som sagt, veldig sosial og sånne ting, men får et lite snev av angst når telefonen min ringer, og det er et telefonnummer jeg ikke har lagret, eller et ukjent nummer. Ja, sånn, altså, skjult nummer liksom. Det kan være skjult nummer, eller det kan være et nummer jeg bare ikke har lagret på telefonen. Noe som er veldig dumt, fordi at jeg har gjort det til sport å kaste og ødelegge telefonene mine konstant, så jeg har jo aldri nummeret lagret. Så det her er jo en liten sånn utfordring for meg. Jeg har til og med en funksjon på telefonen min som gjør at de må ringe meg to ganger for at de kommer gjennom, i stedet for at hvis du ringer meg en gang, så begynner det å ringe meg en gang. Okay. Så hvis du ringer meg to ganger på rappen, så får jeg opp at du faktisk ringer meg. Hvis ikke, så får jeg bare en liten sånn dette nummeret ringte jeg. Og det gir meg en anledning til å gå inn på gule sider, søke opp og finne ut hvem det her er. Fordi du driver litt sånn jobbsøking og sånne type ting, er ikke det litt sånn ugunstig når du har Det er veldig ugunstig. Potensielt det er veldig ugunstig. Jobbintervjuer som ringer deg. Så, men hvis jeg sier da bare at telefonen min har, jeg gir jo alltid beskjed når jeg på en måte har søkt de opp og funnet ut hvem det her er, så har jo alltid, så gir jeg alltid beskjed om at det har en sånn funksjon. Så okay. Sånn det han heter vel sånn stille greier eller sånn så det der. Men jeg blir alltid veldig, veldig stresset, ja. Fordi at jeg har uheldige opplevelser med det her fra tidligere. Ok, og, fortell. Ja, det som var at for et par år siden så ringte en som skulle ha en spørreundersøkelse for SSB, eller hva det var. Ok. Som handlet om nordmenns reisevaner. Ja, yeah. Og jeg tok jo selvfølgelig telefonen og tenkte, det her er jo dødsinteressant. Fordi ja, okay. jeg er jo veldig, jeg synes sånne ting er kult. Ja, nei, jeg, sånn, så fort jeg spør undersøkelse eller telefonselgere, så sier jeg egentlig bare, og så leier jeg på. Ja, men akkurat, det er jo vanligvis jeg, og jeg er jo ikke så interessert som vanligvis. Men akkurat den undersøkelsen var jeg interessert i å ta. Ja. Fordi at det er jo innenfor fagfeltet, ja, mitt, enkelt og greit. Ja. Men jeg hadde ikke tid der og da, så jeg sa, ta så ring meg opp igjen i morgen. Så tar jeg den. Eller litt senere, eller hva jeg sa. Og det her endte med at han ringte meg 14 dager på rad. Oi. Ja. Fordi at han hadde endelig... Var du ivrig, eller? Ja, da hadde han sikkert endelig funnet noen som var giret på denne undersøkelsen. Og jeg tok telefonen flere ganger og bare, nei, jeg har ikke tid akkurat nå, ring meg igjen. Og det ble liksom en sånn evig sånn kamp. Og etter det så har jeg bare blitt sånn, åh, vet du hva, jeg kan ikke ta telefonen lenger. Det fungerer ikke. Det her går ikke bra. Altså, min reaksjon når det er ukjente nummer som ringer meg, så er det, altså, jeg tar vel som regel telefonen. Med mindre det er veldig åpenbart at dette her er telefonselgernummer. Ja. For du har på en måte begynt å lære deg litt hvordan det ser ut. Ja. Og selvfølgelig an på situasjonen. Hvis jeg, sånn som nå også, hvor jeg søker litt jobb og sånne type ting, så er jeg litt mer påpasselig på å faktisk ta telefonen. Selv om det er et ukjent nummer, i stedet for at jeg bare driter i det. Ja. Men det er egentlig bare for å liksom, hvorfor ikke, liksom? Ja. Jeg er bare nysgjerrig på hvem er det som ringer meg. Ja, ja. Men det er jo jeg også. Jeg er jo veldig, veldig nysgjerrig. Men med en gang jeg ser at det ringer et nummer, så er jeg rett inn og bare gul sider. Eller de jeg er med, får jeg til å gå inn der, og hvis jeg ikke har en PC tilgjengelig eller sånne ting. Og jeg blir så nysgjerrig, men jeg vil ikke ta telefonen uten å være forberedt. Nei, ok. Ja, det er liksom det som er litt greie. I hvert fall nå når jeg driver med jobbsøking og sånne ting. Og da er det, da er jeg veldig sånn at jeg må være mentalt forberedt før jeg kan ta den potensielle nye arbeidsgiveren sin telefon. Ja. Og det er bare, ja. Det er veldig slitsomt. Ja, det skjønner jeg. Veldig ilandsproblem, men veldig slitsomt. For jeg blir litt sånn, jeg vet ikke helt hvorfor jeg skal være redd for det her. Nei, det er jo ikke noe å være redd for det eneste er hvis det er en selger eller spør undersøkelse som man ikke er noe interessert i, så sier man at de er ikke noe interessert, ha det bra, ja, å legge på. Akkurat. Eller hvor det er de der Microsoft-folka som... Hello, $1 million is waiting for you. Hello, is this Axel? Is he speaking? Så blir det sånn... Oh, fuck's sakes. Your window pay, see? Yeah, I'm not interested. Så er det sånn bare, yes, because we are... Så legger jeg på. For det er, fy faen, jeg gidder ikke å sitte og forklare en eller annen tulling at jeg er ikke interessert i å prate med. Nei, jeg husker at min far, han hadde et triks for sånn telefonseller og sånne ting. Det var egentlig bare at han tok telefonen og de introduserte seg. Og så sa han, ja, det her er jeg veldig interessert i. Så lå han bare fra sitt telefon. Og så gikk han og drakk kaffe og koste seg og... Så fikk de her snakket i så mange minutter de ville. Og så til slutt så innså de det at han var ikke i telefon. Nei. Så og han syntes det var utrolig artig. Ja. Så det er jo noe, ja, jeg kan vurdere. Men jeg tenker jo igjen da, så er det jo, altså telefonselgere, misforstå meg rett, skal jeg si, de er sikkert hyggelige folk sånn ut på gata i det hele tatt, men den personen de er på jobb fuck off. Vær så snill. Altså, det er det verste som finnes. Det er ikke noe moro. Nei, jeg tenker at men det kan ikke være en morsom jobb å ha heller. Jeg tror det er mye avslag i veldig, veldig mange tilfellene, altså. Ja. Det er liksom sånn, jeg tenker at de får sikkert jævlig mye dritt. Og de går jo på provisjon. En som de har lyst til å gjøre, det er å selge. Og når det ikke er sånn som meg, hvor det ikke er aktuelt med noe salg, så tenker jeg at da er det helt greit. Da skal ikke jeg behandle dem på noen dårlig måte. Nei. Så jeg sier at, vet du hva, beklager, jeg er ikke noe interessert i dette her. Ha en god dag videre. Og så legger jeg på enkle. Ja. Men jeg tenker, for de opplever sikkert jævlig mye dritt. Det må de gjøre. Jeg kan ja. Ikke fatte noe annet. Ikke sant? De må få jævlig mye tyn fra andre personer som ikke gjør det på den måten. Ja. Og de har jo ikke lyst til å kaste bort tida si på ting de ikke får salg på. Nei. Ikke sant? Så det er liksom som jeg tenker da, at bare for å liksom ha en gjensidig forståelse, du har lyst til å selge meg noe som jeg ikke har lyst til å kjøpe, da gidder vi ikke å kaste bort tida til hverandre. Nei. Nei. Men det er liksom det. Det som er hakket verre igjen er dørselgere. Det har jeg faktisk aldri vært borte til det, bortsett fra på Lodd. Lodd er veldig nærmest. Ja. Nei, jeg har hatt noen her sånn, og det er liksom sånn, de fleste av dem helt ok i forhold til å bare si, vet du, jeg er ikke interessert, ha det bra. Men jeg hadde en kødd på døra her sånn, som sto og tegnet og forklarte på, hva var det, sånn fiber, nettfiber. Ok. Sånn sånn fiberinternett, vet du. Ja. Så dritbra hastighet og greier, ikke sant? Det er, ja, jævlig dyrt. Ja. Og jeg har jo allerede internett. Jeg har abonnement som jeg er fornøyd med, og som vi greier oss med. Han kommer inn her, eller han kommer ikke inn, han står jo da på utsiden. Og så begynner han liksom, jeg vet ikke om du husker, skikkelig sånn vestkantsgutt. Jeg vet ikke om du husker når vi drev og gravde rundt grøftene her borte. Så det er sånn der, nei, fordi da bodde jeg ikke her. Åja, det er riktig, du er ny her altså. Det var sånn, ja. Oh god. Så, ja, ja. Men hva slags abonnement er det du har nå? Så det har du egentlig ikke noe med. Jeg er fornøyd med abonnementet. Ja, men hvor mye betaler du for det da? Fordi du kan bare masse penger, vet du. Det, igjen, det, jeg er ikke noe interessert. Så sa jeg det at, vet du hva, hvis jeg skal ha fibernett en gang, så kommer jeg til å ta kontakt med dere. For jeg greier å finne ut av dette her selv. Ja. Ja. Ja. Så du får fortsatt god kveld videre. Men i stedet for da å godta den, så sa han, ja, ja, men du, nå har ikke jeg kommet helt het for å få et nei fra deg, altså. Oi, sa han det? Ja. Oi. Og da var det bare sånn, fuck you. Altså, det er jo... Da mistet han meg helt i hvert fall, så jeg kommer aldri til å kjøpe noe fra dere. Altså, men det som er jo bare sånn, det å si noe sånn, det er ikke som at du har bedt han om å komme på døren. Nei. Det er liksom sånn her, du kan ha kommet fra Kapp Varde liksom. Det spiller ingen rolle. Det som er jævlig morsomt er jo at Maria kom jo hjem en dag, og ordentlig i ekstase, fordi hun hadde kjøpt seg en liten ting. Ja. Det var jo et sånt, du vet hvordan folk henger opp et sånt lite hjerte på døra si, hvor det står liksom velkommen til oss, eller ja, ja, velkommen inn, eller sånne type ting. Hun hadde kjøpt et sånt et. Men der sånn står det drit og dra. Og jeg hadde litt lyst til å liksom, fordi naboen vår, rett over oss, har jo et sånt velkommen til oss hjerte på døra si. Ja. Så jeg hadde litt lyst til å liksom peke på det, og liksom til hans selgeren, og si, ser du det der? Så ser du det som står på døra vår. Så ha da. Jeg gjorde ikke det. Nei. Jeg hadde jævlig lyst. Ja, jeg ser det, jeg hadde gjort. Jeg tenkte på det etterpå. Ja, det er typisk. Det er alltid sånn man tenker på i etterkant. Åh, guriland. Nei, det er helt, altså. Nei, jeg vet ikke, altså. Jeg vet ikke om selger har fått et ufortjent dårlig rykte, men sånne personer, de ødelegger. Jo, men fordi, altså, selger er en ting. Ja. For det er mange, altså, butikk butikker og sånne type ting. Altså, ja, alle medarbeidere i butikker og sånne type ting er jo selgere. Ja, men de er der, de kommer ikke til deg. Nei, men, og det er det. Og det er liksom sånn, de yter jo service og på den, til det behovet du trenger. Ja. Ikke sant? Derimot, folk som ringer til deg eller kommer hjem til deg, som begynner å prate om ting du ikke er interessert i det hele tatt. Men ja, så tar man telefonen når det er ukjent nummer. Hvis du søker jobb. Hvis du søker jobb, så tar du telefonen. Hvis ikke, snakkast. Ja, da tenker jeg, da gjør jeg sånn som du pleier å gjøre egentlig, og bare, nei, legger jeg på, og så sjekker jeg nummeret, og så får jeg ringe opp igjen i så fall. Ja, bedre det. Ja. Ja, ja. Nei, men skal vi gå over til konkurransen vår? Ja. Dette blir veldig spennende. Skal vi igjen forklare opplegget her? Ja. Det har seg slik at vi følte for at vi måtte ha noe som avsluttet på en måte episodene våre. Og da, hva er bedre enn en liten konkurranse? Ei. Nei. Så vi er litt, ikke bare litt, veldig inspirert av radioresepsjonen, har adoptert stavmikserkonkurransen, yes, og kalt den for Bøtta. Bøtta. Ja, dette er jo fordi, nå blir jo ikke det tilfellet i dag, forhåpentligvis. Vi har vel egentlig blitt enige om at det er gode mikser vi skal gå for. Ja, fordi vi har ikke lyst til å kaste opp i dag. Nei. Nei, vi er begge reduserte, og det er synd i oss. Ja, ja, veldig, veldig synd i oss. Konseptet er slik at vi går ut en og en, og mikser sammen tre ingredienser med en stavmikser. Yes. Setter oss tilbake inn her, forklarer dere hva vi har i miksen. Da sender vi jo den andre personen ut på, yes, gangen, og kaller de inn igjen. Og så skal de gjette de tre ingrediensene. Og den som har flest korrekte ingredienser, den vinner. Du vant sist gang. Ja, det gjorde jeg. Du fikk jo 3 av 3 faktisk. Åh, så jævla god. Så, men vi får se i dag da. Ja, det her blir veldig, veldig spennende. Det blir veldig spennende fordi at i og med at vi er litt redusert i dag og har vært ute på en snurr begge to, så regner jeg med at du også er litt sånn ørken i kjeften. Smaksløkene er ikke akkurat. Jeg er helt klusset at jeg har drukket veldig mye i løpet av de her to timene. Så ja, ja. Men hvis vi sender deg ut for å blande først da? Ja, det kan vi gjøre. Yes. Yes. Da har vi fått blanda. Ja. Jeg har en tørr mix. Ja, jeg har en veldig våt mix. Ja. Jeg prøvde å ta gode ingredienser. Hva gikk du for? Jeg gjorde egentlig det jeg også, men jeg vet ikke om det ble noe godt. Nei. Jeg håper i hvert fall, jeg tror dette her kan smake godt altså. Det tror jeg. Ja. Du synes det så litt rart ut. Jeg fikk ikke lov til å se på din, fordi det er veldig røpende. Ja. Ja, ok. Greit. Men da, fordi det som skjer da er at du går først. Jep. Og så gjetter du, og så skal jeg få bind for øynene. Ja. Ja, for det trenger ikke du. Nei. Men da forlater jeg lokalet. Gjør det. Skal få dere helt alene. Sånn. I miksen... Fy faen. I miksen... I miksen min i dag... bare litt fyllesjuk. I miksen min i dag så har jeg... potetgull. Ritz-kjeks og sukker. Så jeg har altså potetgull, Ritz-kjeks og potetgull. Så da kan vi få Ida inn. Ida! Ja? Da kan du komme inn. Storklappet katten. Nå er du sånn ute der. Ja, storspist. Ja. Ok. Greit. Da får du miksen min her. For du, hvordan ser du ut? Som en slags bøtterdeig, på mange måter. Lukter du noe? Jeg kan... Potetgull. Jeg er 100% sikker på at den lukten... Denne lukten kan jeg. Jeg har spist mitt potetgull. Jeg synes ikke det lukta noe særlig. Jo. Jo. Jo. Ok. Ok. Får vel smake på det her... Det er veldig sånn merkelig konsistens. Det er sånn porøst da. I hvert fall sukker i den også. Hva synes du? Er det spiselig? Det er overkommelig. Ettersmaken er litt sånn kjeks. Altså, det er jo noe du kunne strødde over... Altså, det er jo definitivt potetgull oppi her. Det er... Ok, så hva... Hva da? Vanilje smaker eller noe sånt. Nei. Det er noe som har litt sånn brødkonsistens også. Eller ikke brød, men kjekskonsistens. Ok. Ja. Og så er det definitivt sukker. Definitivt sukker. Ja. Ok, så har du ingredienser, eller trenger du å smake litt til? Hva? Er det... Vent, en siste. Skal vi se. Du... Sutter og smatter og... Ok, det er jo sukker, sant? Ja, ok. Og så er det potetgull. Ja. Og så er det en eller annen saltkjeks, føles det som. Eller, jeg vet jo ikke om det er en salt. Men han minner litt om... Sånn... Når jeg drar en... Hva er det? Jeg vet ikke hva det er. Men det er sånn... På... Ettersmaken. Så det minner litt sånn... Ja. Ritz-kjeks, kanskje? Eller noe? Eller kaptein-kjeks, kanskje? Det smaker litt sånn vaffel... Totalt så smaker det egentlig litt sånn vaffel-kjeks. Vaffel-kjeks? Ja, faktisk litt. Ja. Ikke at jeg tror du bare har most det, men... Hva... Men ok. Tre ingredienser. Hva sier du? Potetgull. Ja. Sukker. Ja. Og enten Ritz eller Kaptein Kjeks. En av de. Da må du velge en av de. Du vil jo lete etter sånne store klumper eller noe sånt. Nå. Yes. Da går jeg for Ritz Kjeks etter grunnig analyse. For Kaptein Kjeks, de er litt mer sånn lyse og litt mer porøse enn den biten. Akkurat der. Er det mulig? Men ja, da igjen, 3 av 3. Nei! Jo, for helvete. Smaker på deg selv. Det var ikke så galt, det smakte faktisk vaffelkjeks. Så hvis du har cravings på det en dag. Det var ikke så halvgale, noe som jeg har spist 4 skjeer, liksom. Nei, altså... Nei, altså, det er sånn type... Bare søtt... Sånn søt kjeks, på en måte. Ja. Ja. Og så med litt sånn salte greier innimellom. Mm. Men det er jo helt rått, da. Du, faen. Det er jo, så jævlig god det her. Skjønner ikke det. Nei, ikke heller. Jeg trodde at... Jeg trodde egentlig at smaksløken min var død for lenge siden ut fra min egen mat, men... Ja. Ja, men... Du hørte ikke at jeg sa ingrediensene? Nei. Nei? Jeg var så opptatt med katten. Ja. Ja, men nei, men... Ok, greit. Det er så deilig å være best. Ok, men ja, jeg må bare gå og hente et bind for øynene til deg. Ja, hjelp hvis jeg gjør sånn. Ja, egentlig. Så hvis du går ut... Skal jeg gå ut nå, eller? Hun forsvant jo ut nå. Ja, jeg må jo si hva mine. Ja. Du kan ta på deg kapsen normalt. Ok, takk. Ja, i min lille blanding så har jeg husholdningssaft, tror jeg, eller nei, det var kanskje sånn solbærsaft eller et eller annet, en eller annen saft. Også litt sitronjuice. Ja, jeg tror det var det. Også var det... hva faen var det? Var det sukker eller var det salt? Jeg er litt usikker. Men jeg tror det var sukker. Jeg vet ikke. Vi får se hva den tror. Så sier jeg det motsatte. Nei da. Du kan komme inn! Har du skjult den? Ja. Jeg sitter med. Nå blir den kroppstemperert. Så den er kald, egentlig? Nei. Nei? Det vil jeg okay. egentlig ikke si. Eller kanskje litt kald? Kanskje litt kald. Nå ser jeg. Ok, er du klar? Ja. Se rett opp. Nei, ikke sånn. Se opp med øynene dine. Ok, nå ser jeg. Vet, lukter på dette her da. Åh, herregud. Det er definitivt solbærtoddy oppi her. Det lukta jeg med en eneste gang. Ok. Spennende. Er det bare våte... Det vet jeg ikke. Har jeg riktig vei på skje? Ja. Nå se. Var ikke det godt? Ah, fy faen. Hæ? Jeg prøvde jo å lage det godt. Det var veldig surt. Ok. Ekstremt surt. Eller det... Det er liksom... Det er jævlig salt, så det blir litt, og med den solbærtoddyen så blir det så surt. Men ok, solbærtoddy, helt klart, definitivt. Jeg vil si salt, for det var ekstremt salt. Så tar du mer. Ja. Det er noe. Det er så syrlig. Hva er det for noe? Jeg vet ikke. For nå begynner jeg å lov på hva har jeg tatt opp i der. Nei, men altså, det er... Det er sånn der... litt sånn... kjennes litt sånn eddikaktig ut. Oi. Ja. Ja. Men ok, solbærtoddy, salt, kan jeg ta av bindet nå, eller? Ja, vi vet jo hvilke farger det er nå, så. Ja. For det er veldig, veldig rødt, dette ja. Her. Ja, så det var veldig avslørende. Det er jo ikke noe... Jeg kan i hvert fall ikke se... det er bare væsker oppi her, ser du ut sånn? Ja. Trynet ditt når du gjør det der. Helt nydelig. Men er det da salt oppi her? Jeg vet ikke. Det kan det jo ikke være. Det ser i hvert fall ikke noe groms. Ok. Da. Er dette noe du ville anbefalt å lage til noen Nei, andre? Nei, egentlig ikke. Nå er det litt sånn. Nå må jeg nesten smake på det etterpå. Solbærtoddy. Jeg vil si... For det er en sånn syrlig eddiksmak oppi her. Så jeg vil nesten si... en slags form for eddik. Ok, så solbærtoddy, salt og... Nei, altså salt vet jeg, den har jeg på en måte trekt meg litt på, for det er, jeg kan ikke se noe saltkorn oppi her. Nei. Ok, så solbærtoddy og eddik. Ja. Det er veldig spesiell smak også. Er det det? Ja. Så jeg prøvde faktisk å lage noe godt. Det er jo det verste. Jeg tenkte sånn, det her kan Aksel kose seg med på søndagskveld. Nei, det kan jeg ikke. Nei, jeg skjønner jo det nå. Det er... jeg tror... Hvorfor er det? Nå er det sånn å drukke opp hele greiene. Solbærtoddy, eddik og husholdningssaft, tror jeg. Ok, er det sånn dine... Rød husholdningssaft, bare. Endelig, ditt endelige svar? Ja. Veldig, veldig feil. Det var den saftflasken som sto på, det er kanskje solbærtoddy igjen det, som sto på benken. Ja. Og det er salt... jeg trodde det var sukker først, det var derfor jeg ble så overrasket at du sa at det var salt, men det var salt, altså. Ja. Faen. Og det var ikke eddik, men det var sitronjuice. Sitronjuice? Har vi det? Ja, det kan være derfor du tenkte at det var eddik. Stått en stund. Det var veldig syrlig, jeg tenkte liksom sitrus, ja. Det er så fort du tar en liten sipp av det, så jeg lover. Jeg trodde det var godt. Men ok, så jeg hadde en riktig. Ja. Faen, altså, ja. Fy faen, det smakte dritt. Tenk at jeg trodde det ville være godt. Det var faktisk ikke meningen å lage noe ekkelt til deg. Ja, men du trodde du tok sukker? Ja, okay. Jeg bare, hvem har en hvit en liten sånn krukke på kjøkkenbenken med salt? Jeg tenkte, det må jo være sukker. Nei, det er Maria det. Ja. Ja. Jeg bare, nei. Så. Ok, greit, men da har du vunnet to av to bøttekonkurranser nå. Åh, så deilig. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om den trenden her. I tillegg til det, som ikke det var nok, så har jeg faen meg ikke greid å på en måte introdusere hverandre ordentlig for en hobby begge to kan... drive med. Ja, nei, altså, eller i hvert fall som tenker, kanskje. Ja, nei, vi har faktisk ikke greid det heller. Forhåpentligvis så har vi i hvert fall greid å pike nysgjerrigheten til noen av de som hører på, da. Ja, vi får jo håpe det. Så om dere har lyst til å drive med Warhammer 40.000 eller drive stalking av små barn. Du må si det på en litt kulere måte. Hvordan da? Vil du gjenoppleve din ungdomstid med dagens barn? Jeg vet ikke faen. Ja, ok, stalking av små barn. Stalk på Instagram, ja. Stalk. Yes, men det er vel det for i dag. Ja, ja. Det er det. Vi får prøve. Det var jo veldig lang pause nå fra første episoden vi lagde. Ja. Det var vel egentlig tenkt at vi skulle ha det skulle i hvert fall ikke være en så lang pause. Nei. Det bare ble sånn med tanke på alt som skjer i livet. Ja. Livet generelt. Ja, livet kom i veien. Ja. Men neste episode skal vi love at kommer ut, skal vi si en gang i juli? Ja, det kan vi gjøre. Og så kan vi også kanskje love dere at vi ikke er fyllesyk den dagen. Ja, jeg lover ingenting. Nei, jeg lover ikke noe, men vi kan prøve. Så er vi litt mer energiske enn det vi har vært i dag, kanskje. Ja. Og kanskje vi faktisk skal blande ekle ting igjen til hverandre. Ja, kanskje det. Ja, jeg tenker vi får, at det er ok. Ja. Jeg har sånn boble i halsen. Ja, fy faen, det var smakt litt. Oh. Men ok, ja, så neste episode vil komme ut en eller annen gang i juli. Mm-hmm. Forhåpentligvis ikke så veldig langt ut i juli. Men følg oss på, ja, hvor er det folk kan følge oss på? De kan følge oss på Twitter. Ja. Det er vel det, så langt. Og så kan de følge oss på SoundCloud og hva er det andre? Archive.org. Archive, der vi heter To om no med apostrof på slutten av O-N. Ja. Og så kan dere også ta kontakt med oss på toomnoe.podcast@gmail.com eller alfakrøll toomnoepodcast på Twitter. Ja. Ja. Og et sånt litt tips for å søke opp episodene på SoundCloud og Archive, så prøv å skrive inn to om noe, episode 1 eller episode 2, alt ettersom. Og også, jeg har fått treff på hvis jeg søker Aksel og Ida også. Aha. Den søkemotoren er litt sånn rar der sånn. Hvis jeg også forstår riktig, så er soundcloud.com. Der inne så kan vi kun legge ut en og en episode av gangen. Så når når denne episoden her går opp, så vil da episode 1 på SoundCloud forsvinne. Mens på archive.org så ser det ikke ut til at det er noen begrensning sånn sett. Så der vil du kunne finne alle episodene, forhåpentligvis. Ja. Hvis det er slik at det er begrenst på begge steder, så begynner vi å rullere episodene etter hvert, ja. Tenker jeg. Ja. Men ja, det var vel det vi hadde for i dag. Ja, til alle dere som måtte høre på, ta gjerne og send inn forslag til alt fra hva vi skal finne på. Vi, etter hvert, etter at vi har gjennomført, hva var det, sesong 1 av 2 om noe. Så, og hvem som på en måte vinner totalt av bøtta-konkurransen. Den skal jo, taperen der sånn, skal jo utfordres på et eller annet. Mhm. Ja. Det ser jo ut til å bli meg nå. Ja, det ser veldig ut sånn. Ja. Men send gjerne et forslag til hva det kan være for noe. Ja. Ja. Jeg tar gjerne imot tips til hva Aksel kan bli utfordret på. Ja. Gjør gjerne det, send oss gjerne en henvendelse og si hei hvis du vil det, eller hvis du har noe som vi bør ta opp. Så får vi høres til neste gang. Ja, okay? Enkelt og greit. Ha det bra! Ha det!